السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شعاب الوی صاحب میں حاضر ہوں، اگر آپ فارغ ہیں تو تشریف لے آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے آپ نے جو ہے فضل اعمال کے ایک واقعے کو، فضل اعمال میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک سید صاحب نے ایک وضو سے جو ہے 12 دن تک نماز پڑھی، تو آپ نے کہا ناممکنات میں سے ہے، وہ جو ہے جھوٹ ہے، غب ہے، اور پھر آپ نے اس کو عقیدہ بنا دیا. کیا ہمارے ہاں مطلب کہ قصص واقعات سے یا دنیا کی کسی اصول کی کتاب میں جو ہے، جو سلف کے چاہے ہم مانتے چاہے آپ مانتے ہو، کیا حکایت اور قصص سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے تاکہ بات کو آگے بڑھایا، یعنی کوئی بھی حکایت ہو کیا حکایت سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے؟ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ آپ اور بریلوی دلائل کی بنیاد پر دو پہلو پٹری اس کی طرح، جب اس کو کوئی عقیدہ ثابت کرنا ہوتا ہے تو بزرگوں واقعات قصص سے استدلال کرتا ہے، لیکن جب اس کے برخلاف اس وقت آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان سب چیزوں میں عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، لیکن اس کے برخلاف جب ہماری کوئی حکایت ہوتی ہے تو اس کو آپ عقیدہ بنا دیتے ہیں. کیا ہمارے ہاں یہ اصول موجود ہے کہ بھائی حکایت قصص واقعات سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ بھائی جھوٹ اور گپ ہے ناممکنات میں سے ہے، اور آپ نے بہت سی چیزیں کہیں، انشاءاللہ میں وہ ایک ایک چیز پیش کروں گا. یہ آپ نے جھوٹ اور گپ کس بنیاد پر کہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے شاہ علی صاحب، پہلی بات تو آپ جو آڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں نا، یہ آپ ڈائریکٹ مائک سے ریکارڈ کیا کریں، کیونکہ آپ کی پھر یہ آڈیو مجھے لوڈ کرنی پڑتی، تو اگر آپ ڈائریکٹ کرتے ہیں تو پھر وہ آڈیو اپنے آپ ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے. انعام بھائی، آپ نے جو فضل اعمال کا جو واقعہ، ایک سید صاحب کا جو واقعہ ہے، آپ نے اس کو جھوٹ کہا، گپ کہا، مطلب کوئی تو بنیاد ہوگی آپ کو جھوٹ اور گپ کہنے کی، کیا وجوہات ہے کہ اس کو آپ نے جھوٹ اور گپ کہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے شہاب الوی صاحب، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو بات ہی کرنی ہے تو آپ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر کریے، ہے نا؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو اگر بات کرنی ہے تو اسی طرح کی عبارت در مختار کے اندر موجود ہے، آپ اس پر بات کریے، آپ اس پر بات کریں نا. اور پھر اس کے بعد اس سے پہلے میں نے ایک موضوع دیا تھا کہ بھائی حلالے پر بات کریں، تو آپ کو اس پر بات کر لینی چاہیے، کیونکہ جو جن بھی بزرگ کا واقعہ فضائل اعمال کے اندر لکھا گیا ہے، ظاہر سی بات ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو ان سے بڑے بزرگ تھے، تھے یا نہیں تھے؟ اگر آپ کے نزدیک تھے تو پھر بات امام ابو حنیفہ پر کرنی چاہیے، اور اگر وہ جو بزرگ کا واقعہ آپ نے فضائل اعمال کے اندر لکھا ہوا ہے آپ کے بزرگوں نے، اگر وہ بڑے بزرگ تھے، آپ یہ تسلیم کر لیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے وہ بڑے بزرگ تھے، تو بات اس پر کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیے انعام بھائی، آپ نے جب ریکارڈنگ کے وقت آپ نے چوز کیا جو واقعہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ فضائل اعمال میں بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ، اگر آپ نے سب سے پہلا جو واقعہ کوڈ کیا ہے وہ اسی سید صاحب کا ہے، آپ اپنی آڈیو سے کیوں بھاگنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا اس کے بعد اسی ٹاپک پہ بات کریں گے، لیکن آپ جو بار بار، آپ کو جو ٹاپک میں نے دیا ہے، آپ سے بہت پہلے دیا تھا آپ سے اس پہ بات کریں گے، آپ سے بہت پہلے، آپ کا یہ تو ڈے دکھا دوں کس دن میں نے اسکرین شاٹ بھیجا آپ کو، ٹھیک ہے، اسی دن کے بعد جب آپ کا میسج جو کسی نے آڈیو بھیجی، میں نے فوراً کا انعام بھائی اس پہ بات کروں گا، کئی مرتبہ میں نے مطالبہ کیا، لیکن بار بار آپ جو ہے اپنی آڈیو سے بھاگے چلے جا رہے ہیں. بھائی آپ اس پہ بات کر لیں، میں نے منع نہیں کہا، میں نے کہا اگلا ٹاپک اسی بات کر لیں گے، آپ بھی ایک دم جو ہے پتہ نہیں کیا جو ہے اپنی آڈیو سے بھاگنا چاہ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے انعام بھائی، آپ نے اس واقعے کے سلسلے میں اپنی آڈیو میں بہت سی دعوتیں دی، اگر کوئی سچا مانتا تو اپنے ایمان کی تجدید کرے. بھائی ایمان، میں بھی بات چیت کر کے تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے بھی ایمان کی تجدید ہو جائے. اوپر سے آپ نے کہا کہ میں انصاف کی میں دعوت دیتا ہوں کہ بھائی انصاف کرے کوئی، تو ہم انصاف کرنے یہاں پر آئے کہ بھائی انصاف کیا ہے، سچ کیا، حقیقت کیا ہے. تیسری بات آپ نے کہا کہ بھائی جھوٹ اور گپ، تو جھوٹ بولنا بھی تو جائز نہیں ہے، تو بہت سی باتیں کہی ہیں تاکہ مسئلہ کلیئر ہو کے سامنے آ جائے. بھائی شہاب علوی صاحب آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ میں اپنی آڈیو سے کہاں بھاگ رہا ہوں، میں نے تو آڈیو ریکارڈ کر دی، آپ نے بھی سنی اور موجود ہے، میں بھاگ کہاں رہا ہوں اس سے؟ رہی بات آپ جس چیز پر بات کرنا چاہتے ہیں اس کا جواب آپ لوگوں نے تو کتابی شکل میں دے ہی دیا ہے، پھر اس پر بحث کیا کرنا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ اس پر کیوں بحث کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی فضائل اعمال پر جو بھی اعتراض، اس کی عبارتوں پر جو بھی، آپ لوگوں نے تو کتابی شکل میں اس کو شائع بھی کر دیا ہے، تو پھر اس پر کیا بات کریں گے ہم؟ لوگوں کو جس کو پڑھنا ہوگا وہ پڑھ لیں گے، آپ لوگوں کے گھروں میں تو وہ ساری کتابیں موجود ہوتی ہیں، تو ہم اس پر کیوں بات کریں بھائی؟ ہم تو بات اس پر کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے مذہب کی، آپ کے مسلک کی معتبر کتابیں ہیں، میں تو اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں بھائی۔ آپ لوگوں نے تو کتابی شکل میں اس کا جواب دے ہی دیا ہے، تو وہ لوگ پڑھیں گے نا، آپ اس پر بات کریں گے، کیوں لوگوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ شیخ انعام بھائی، کتابوں میں جواب ہونا یہ الگ بحث ہے کہ آپ لوگ جیسے مالی ہدایہ پر اور دوسری کتابوں پر جو اعتراضات، جیسے آپ نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر، اس کا بھی جواب کتابوں میں دیا جا چکا ہے، تو آپ کا یہ جو جواب ہے نا کتابوں میں دیا جا چکا ہے، پھر آپ کیوں بات کر رہے ہیں؟ جو دور مختار پر اعتراض کر رہے ہیں، فقہ حنفی پر اعتراض کا جواب جو ہے، اور دوسری کتابوں میں، پیر مشتاق صاحب کی کئی کتابوں میں، خود جو ہے مولانا عبدالقدوس قارن صاحب کی کتابوں میں، اس کے علاوہ الفقہ الفقیہ میں، بہت سی کتابوں میں تفصیل جواب موجود ہے، تو آپ ایک بار بتائیے، جب آپ کے بقول کی بھائی جوابوں میں کتاب دیا جا چکا ہے، پھر اس میں بات کرنے کی کیا ضرورت؟ تو ایسے تو آپ ہی کو اصول پر بھائی اس پر بات کرنے کی پھر کیا ضرورت؟ بھائی آپ اپنی آڈیو بات کریں، میں نے کہا آپ سے میں بات کرنے کے لیے، ایسا تو ہے نہیں کہ بھائی دونوں جو ہے اس بحث کے بعد چھٹی لے لیں گے۔ اگلا ٹاپک امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہی جو آپ جس پر بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس پر عشاء کے وضو فجر کی نماز سے سلسلے میں اس پر بات کر لیں گے، لیکن آپ اپنی جو 15 منٹ کا آڈیو، اس پر ہم تفصیل انشاءاللہ بات کر لیتے ہیں تاکہ مسئلہ کھل کے سامنے آ جائے۔ اب جس واقعے پر اعتراض کیا آپ نے، 12 دن تک وضو کا رہنا، یقیناً مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یقیناً بلکہ قطعاً ہم لوگوں کے لحاظ سے مبالغہ آمیز ہی نہیں بلکہ قرینہ ناممکن، یعنی ہم لوگوں کے حساب سے، مگر اہل مجادات کے اس نوع کے واقعات اتنی کثرت سے ہے کہ ان کے لحاظ سے اس میں اور اس جیسی چیزوں میں یقیناً مبالغہ باقی نہیں رہتا۔ ہم لوگوں سے نہ مجاہدہ ہوتا ہے، نہ ہمارے قوا مجاہدوں کے متحمل ہیں، اس لیے ہمیں یقیناً دشوار معلوم ہوتا ہے، لیکن جو حضرات کئی دنوں تک کچھ نہ چکھتے ہوں، ان کو اگر حد پیش نہ آئے تو کیا بعید ہے؟ چنانچہ امام مالک، امام موزائی کے اس نوع کے واقعات بکثرت کتب میں ملتے ہیں۔ یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ جواب۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ بھائی آپ نے ان کو جھوٹا کہا، گپ کہا، ایمان کی تجدید اور بہت سی چیزیں باتیں آپ نے مختلف القابات سے نوازا ہے۔ اب آپ سے بھی جو ہے ہم اس بات کی دعوت دیتے ہیں، کیا اس واقعات کو کوڈ کرنے والا، ایسے واقعات کوڈ کرنے والا جس کو آپ کہنا ناممکنات میں سے، پتہ نہیں کس مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں، اور گپ ہے، جھوٹ ہے، عقیدہ خراب کرنے والا ہے، اور یہ اس میں اس بات کی دعوت دی جا رہی کہ بھائی ہمارے جو بزرگ ہے نبی سے بھی بڑھ کر ہیں، یعنی مختلف چیزیں آپ نے تان و تشنا اور بڑی بڑی باتیں کی ہیں۔ اب آپ سے جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی کیا واقعات جو ہے، ایسے واقعات کیا سلف کے لوگوں نے بیان کیے ہیں، یا مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہی اس کیٹیگری کا صرف تعلق رکھتے ہیں؟ مولانا زکریا رحمۃ اللہ جملہ کہہ رہے ہیں، چنانچہ امام مالک، امام موزائی کے اس نوع کے واقعات بکثرت کتب میں ملتے ہیں، کیا ایسا سچی بات ہے یا غلط بات ہے، تاکہ کھل کے بات سامنے آ جائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے شہاب علوی صاحب، جہاں تک جواب کی بات ہے کہ آپ کتابی شکل میں جواب دے چکے ہیں، تو آپ لوگوں کے جوابات جو ہیں وہ 8-10 سال 15 سال 20 سال کے بعد بدلتے رہتے ہیں۔ پہلی تشریح کر دی گئی، پھر اس میں کچھ مزید تشریح کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو یہ تو آپ لوگوں کا چلتا رہے گا، آپ اس کی تشریح اپنے اپنے طریقے سے، ماحول کو حساب سے آپ اس کو کرتے رہیں گے اس کی تشریح، لیکن ہم جو چاہتے ہیں کہ ہم اصل بنیاد پر بات کریں، ہم اصل بنیاد پر بات کریں۔ اگر آپ ہمارا یہ اصول ہے تو پھر آپ کے بھی کچھ اصول ہیں، آپ کو بھی اپنے بھی اصولوں کو کم سے کم سمجھنا چاہیے۔ آپ کے ہی مفتی رشید احمد لدھیانی صاحب نے اپنی، میں نے مفتی رشید احمد لدھیانی صاحب آپ کے یہاں تو کافی معتبر عالم گزرے ہیں، انہوں نے خود لکھا ہے کہ مقلد کے لیے قول امام حجت ہوتا ہے، مقلد کے لیے قول امام حجت ہو، امام کا، امام یعنی امام کا قول جو ہے وہ مقلد کے لیے حجت ہوتا ہے، تو پھر ہم کو، آپ کو کم سے کم اپنے بزرگوں کی باتوں کو بھی ماننا چاہیے نا، تو ہم آپ کے اسی امام کی بات کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ مقلد کے لیے ان کے امام کا قول حجت ہوتا ہے، نہ کہ دوسروں کا۔ بھائی آپ دوسروں کے تھوڑے مقلد ہیں، آپ نے ان کی کتابوں سے روایت کر دی، کیوں روایت کر دیا بھائی؟ آپ کو ضرورت کیا پڑی کہ آپ کے امام کے پاس کسی چیز کی کمی تھی جس کی وجہ سے آپ دوسری کتابوں سے لے کر کے آئے حوالے، اور اس کو لا کر کے دنیا کے سامنے آپ نے اجاگر کیا کہ فلاں شخص ایسے تھے، فلاں شخص ایسے تھے، فلاں شخص، کیا اس کی تحقیق کر کے جو ہے مولانا زکریہ صاحب نے لکھا ہے؟ دیکھیے شہاب علوی صاحب، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ کوئی بزرگ کیا تھے، کیسے تھے، کیوں تھے، ہمیں اس سے لینا دینا ہی نہیں ہے نا، کیا لینا دینا، ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم کسی کے جو ہے ان کے ذاتی فعل کو ہم کتابوں میں جگہ دیں اور ایک تصور لوگوں کا بنائیں، ہمیں بھائی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، ہم اگر کتاب لکھ رہے ہیں تو ہمیں محنت قرآن و سنت پر کرنی چاہیے اور آگے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ بھائی آپ قرآن، اگر آپ کے پاس اللہ نے علم دیا ہے، آپ کے پاس اگر سمجھ اللہ نے دی ہے، تو آپ کو قرآن اور حدیث کے اندر سے جو باتیں ہیں وہ عوام الناس کے لیے آسان کر کے اور اس کو کھول کر کے رکھنا چاہیے تاکہ عوام کو سمجھ میں آئے، نہ کہ بزرگوں کے قصے اور واقعات، اس سے امت کا کیا لینا دینا بھائی، اس سے امت کا کیا لینا دینا، کوئی لینا دینا ہے کہ کسی بزرگ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیا نہیں ہوا، کیا وہ اس کی بنیاد پر یا اس کو پڑھ کر اس کو کیا وہ جنت میں جائے گا، اور اگر نہیں پڑھے گا تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ ضرورت کیا ہے اس چیز کی فضول واقعات لکھ کر کے کتابوں میں اس کو جگہ دینے کی بھائی، جس کا نام تک بھی نہیں پتا ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے کہا کہ بھائی مقلد کا جو ہے مقلد کے لیے قول امام حجت ہوتا ہے، کن مسائل میں حجت ہوتا ہے، کن مسائل میں ہوتا ہے، کیا نص میں حجت ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں جو لکھا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ نے جو اجتہاد و تقلید پر کتاب لکھی ہے، مولانا لدھیانوی سے تو بڑے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر جو ہے کوئی مسئلہ جو ہے صراحتاً نص آ جائے، صحیح نص آ جائے اور امام صاحب کا قول آ جائے تو امام صاحب کو قول کو چھوڑ دیں گے، بھائی اجتہادی مسئلہ ہے، آپس میں جس میں اختلاف ہو، نص آپس میں جس میں جو ہے متعارض باتیں ہوں اس میں کسی کی طرف جو ہے ترجیح دے رہے ہیں امام صاحب، ہم اس قول کی بات کو لیتے ہیں، اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ بھائی عمل کے لیے، یہ جو جملہ ہے کہ بھائی امام کا قول حجت ہے عمل کے لیے یا دلائل دیتے وقت، بھائی ہم عمل کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی امام کا قول حجت ہوتا ہے، ہماری عمل کا جب مسئلہ آئے گا ہم جو ہے امام کے قول کو لے لیں گے جو ہے امام کے قول کو لے لیں گے، لیکن یہاں پہ مسئلہ ہے کہ جب دلائل دینے کی بات آتی ہے، بھائی مد مقابل کو دلائل دینا اس کے بارے میں آپ کہیے، اگر مد مقابل کو دلائل دینا ہو اس وقت جو ہے دلائل دینے کے بجائے امام کا قول پیش کرو، یہ ہماری کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، ذرا وضاحت کر دیں تاکہ مجھے بھی پتہ چل جائے کہ بھائی آپ دلیل سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا یار شہاب علوی صاحب کہاں چھوڑتے ہیں، کہاں چھوڑتے ہیں، یہ تو صرف آپ لوگوں کی قولی بات، مطلب آپ لوگوں کی زبانی باتیں ہیں یہ کہ ہاں مطلب ہمارے اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ لکھ دیا کہ بھائی جب نص موجود ہو تو پھر قول کو چھوڑ دینا چاہیے، کہاں چھوڑتے ہیں آپ، آپ کی فقہ حنفی میں یہ مسئلہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے کہ صبح فجر کی نماز جس نے ایک رکعت پالی طلوع آفتاب سے پہلے اور ایک رکعت اس کی طلوع آفتاب کے بعد ہوئی اس کی نماز ہو جاتی ہے، اسی طرح عصر کا مسئلہ ہے، آپ کہتے ہیں عصر کی نماز ہو جاتی ہے فجر کی نہیں ہوتی، جبکہ صاف طور پر حدیث موجود ہے، نص موجود ہے، لیکن آپ کے بزرگوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ ہمارا فقہی مسئلہ ہے، ہم نے کوشش کر کے بھی اس کو ہم مطلب سلجھا نہیں پائے، لیکن یہ ہمارا فقہی مسئلہ ہے، ہم اس پر عمل کریں گے، کہاں نس آنے کے بعد آپ اپنے فقہی مسائل کو چھوڑتے ہیں، نہیں چھوڑتے ہیں، یہ صرف زبانی دعوے ہیں آپ لوگوں کی میرے بھائی، یہ دیکھیں قیام اللیل امام مروزی رحمت اللہ کتاب ہے، یہ ترجمہ جو ہے نا آپ ہی لوگوں نے کیا اور آپ کے ہاں تو اب یہ ثقہ بھی ہیں، جھوٹے نہیں آپ کے نزدیک، انشاءاللہ میں مطالبہ کروں گا ان پر جو یہ گپ اور جھوٹ اور جو جتنی چیزیں فتوی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر لگائیں ہم پر لگائیں، ذرا ان پر لگائیے، انہوں نے جھوٹ بولا ہے، گپ مارا ہے، ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں بزرگوں کو، امام شافعی رحمۃ اللہ بیان کرتے عبد الرحمن بن ابی نعم 14 روز تک وصل کرتے تھے اور بعد ہم اس کی بیمار پرسی کرتے، حجاج کو جب خبر پہنچی تو اس نے 15 روز تک قید کر دیا، جب جیل کا دروازہ 15 دن تک بند کیا ہے، کتنا وہاں تو 12 دن تک بات تھی، یہاں 15 دن تک، جب جیل کا دروازہ کھولا گیا تو موصوف کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، حجاج نے کہا آپ فوراً تشریف لے جائیں کیونکہ آپ پورے عرب کے راہب اور عابد ہیں. یہ کون نقل کر رہا ہے؟ امام مروزی رحمتہ اللہ علیہ سلف کے عالم ہیں. اب جتنا بھی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر آپ نے جتنا بھی القابات سے نوازا اور جتنے تخاطب کیے ہیں, جتنے فتوے لگائے آپ نے اور جتنی جو ہے ان کا نام ہے بک بک ماری ہے, ذرا امام مروزی رحمتہ اللہ علیہ تو سلف کے عالم ہیں. بھائی آپ تو کہہ رہے کہ بھائی عقل میں آنے والے نہیں, کون سی مخلوق تھے, یہ جھوٹ ہے, گپ ہے, ذرا جو ہے ان پر لگائیے. کون امام مروزی رحمۃ اللہ؟ نیچے لکھتے ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کے پاس, یعنی نام تو اس میں پڑھنے میں نہیں, میں نے حجاج فرائضہ کے پاس 11 راتیں بسر کی, 11. اس نے ان ایام میں نہ کھایا نہ پیا نہ سویا. یہ کون؟ امام مروزی رحمۃ اللہ. 11 روز تک نہ کھایا نہ پیا نہ سویا. یہ بتائیے یہ کون سی مخلوقات میں سے تھے؟ یہ تو آپ کے ہاں باقاعدہ کہتے ہیں کہ بھائی اہل حدیث عالم تھے امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ, اور ان کی کتابوں سے, اسی کتاب ترجمہ بھی آپ نے کیا ہے, ٹھیک ہے, اسی کتاب سے آپ لوگ دلیل پکڑتے ہیں, استدلال کرتے ہیں, ساری چیزیں یہاں سے پیش کرتے ہیں. ابھی بتائیے کذاب تھے, جھوٹے تھے, گپ مارنے والے تھے, پھینکو تھے, جو القابات سے نوازا ہے, کیا انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھانے کے لیے, کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عمل ہے ان سے آگے بڑھانے کے لیے ان کو پیش کیا, کیا یہ جو ہے اپنی خانقاہ کی طرف دعوت دیتے تھے کہ بھائی ہماری خانقاہ کی طرف ہمیں مانو, ہمارے قدموں کو چومو, ہمارے پیروں کو چومو, یہ جو باتیں کی ہیں ذرا جو ہے اس کی طرف نظر ڈالیے. ویسے اس ٹاپک پر انعام بھائی آپ کو مفتی آصف بھائی نے حدیث بھی پیش کی, دلائل بھی پیش کی, تو اس وقت تو آپ کو کوئی جواب نہیں سوجا, اس وقت آپ کو تو جواب نہیں آیا. سب سے پہلی بات تو کسی حدیث کا صحیح اور ضعیف کہنا خود اجتہادی مسئلہ ہے, حدیث کو صحیح اور ضعیف کہنا خود اجتہادی مسئلہ ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو صحیح کہا؟ بھائی یہ بھی بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احادیث کو صحیح اور ضعیف کہا ہے؟ بھائی ضعیف اور صحیح کہنا خود اجتہادی مسئلہ ہے, کسی راوی پر کلام کرنا خود اجتہادی مسئلہ ہے, تدلیس کے طبقات بھائی پہلا طبقہ, دوسرا طبقہ, تیسرا طبقہ, خود اجتہادی مسئلہ ہے, کون سا جو ہے پہلے طبقے کا مدلس ہے, کون دوسرے طبقے کا مدلس, کون تیسرے طبقے کا مدلس, کون چوتھے کا مدلس, خود اجتہادی مسئلہ ہے. جو محدثین نے اصول بیان کی, روایت منکر ہے, منکر الحدیث ہے, یہ جو ہے کیا نام ہے روایت شاد, یہ فلاں ہے, یہ حدیث میں یہ علت ہے جس کی بنیاد پر روایت پر جو ہے کلام, یہ سب اجتہادی خود مسئلہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعاب الوی صاحب, یہی خرابی ہے مقلدوں میں کہ مقلد جب اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ سب سے پہلا اعتراض جو ہے اور چوٹ حدیثوں پر ہی کرتے ہیں. اہل الرائے کا شروع سے یہی عمل رہا ہے کہ ان کے رائے پر اور ان کے قیاس پر جب بھی کسی نے انگلی اٹھائی ہے تو انہوں نے سب سے پہلے چوٹ حدیثوں پر کیا, انڈائریکٹلی چوٹ انہوں نے حدیثوں پر کیا. اب آپ نے کتنی آسانی کے ساتھ حدیث کو لے کر کے لوگوں میں شک پیدا کر دیا ہے نا کہ حدیث, یہ خود ایک اجتہادی مسئلہ ہے. کیوں بھائی یہ اجتہادی مسئلہ ہے؟ کس لیے اجتہادی مسئلہ ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے دین کی حفاظت کی ضمانت لی تھی اس کو آپ تسلیم نہیں کرتے, اس آیت کے بھی آپ منکر ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس دین کی حفاظت کرے گا. کس طرح سے کرے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے محدثین کو پیدا کیا اور محدثین سے خدمت لی اللہ نے. آج جو حدیثیں ہمارے پاس صحیح اور ضعیف موجود ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کام ہوا ہے اور انہوں نے جو خدمت انجام دی ہے, تمام امت پر احسان ہے محدثین کا. آپ نے کتنی آسانی کے ساتھ محدثین پر انگلی اٹھا دی کہ حدیثوں پر کہ ہاں بھائی اس میں خود اس کا صحیح اور ضعیف ہونا خود ایک اجتہادی مسئلہ ہے. کیا انہوں نے اجتہاد کر کے اس کو؟ صحیح کیا؟ بھائی انہوں نے کچھ شرائط رکھے ہیں, اگر اس شرائط میں آپ کو کوئی پریشانی ہے یا کوئی کمی ہے تو آپ اس شرائط کی کمی نکال کر لا کر رکھیے نا, جن محدثین نے جن شرائط کی بنیاد پر حدیث کو جمع کیا. یہ تو دیکھیں مسلم شریف کی روایت ہے, بھائی حدیث میں ہے. کون ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, کون ہے؟ مسلم شریف میں 30 دن مکہ میں رہے, 30 دن زمزم کے پانی کے علاوہ کچھ نہیں جو ہے کھایا نہ پیا ہے, زمزم کے پانی کے علاوہ. اب یہ بتائیے 30 دن تک بغیر کھایا پیے کیسے رہے, بغیر کھائے کیسے رہے؟ کیا آپ جو ہے اللہ بھائی کہ آپ کہہ رہے نا کہ بھائی 30 دن تک کیسے کھائے بغیر رہ سکتے ہیں, یہاں تو صرف زمزم کا پانی. کون؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اگر آپ اپنی پرسنالٹی پر قیاس کریں گے کہ میری اپنی پرسنالٹی ہے, میں 3 ٹائم کھاتا ہوں, तो क्या जो है सब पर आप कयास करेंगे और सब पर आप फतवे दागेंगे? कह दीजिए ना मुस्लिम शरीफ में झूठ गप मारा गया, 30 दिन तक कैसे कोई रह सकता है? अबू दर गफारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाकया जो मुस्लिम शरीफ में नौज़ बिल्ला सुम्मा नौज़ बिल्ला ये झूठ है, गप है, सिर्फ जमजम का पानी, और वो भी जमजम का पानी पी के मोटे तगड़े हो गए। इनाम भाई आप सऊदी में रहते हैं, 30 दिन जरा रह के दिखाइए, अगर आप अपनी जात को सामने रखते हुए कयासात कर रहे हैं, आप जरा 30 दिन सिर्फ जमजम पानी रह के जिंदा रह के दिखाइए, बताइए तो कहीं बंद करवा देते हैं आपको, सिर्फ जमजम का पानी हम पूरा जो बॉटल लग देते पीते रहिएगा, फिर जिंदा रह के दिखाइए आप भाई। आप जो है ना आप अपनी अकल से कयास करते हुए जो है जो अहले मुजाहिदात हैं जो मुजाहिदा करने वाले थे उनके वाक़े को रद्द, झूठ है, गप मारा है और कौन सी मखलूक थे और ईमान की तजदीद की बात, अभी बताइए इस वाक़े को सुनने के बाद ईमान की तजदीद की जाएगी या जो है क्या नाम है ईमान बढ़ेगा, क्या है जरा बता सकते हैं? देखिये शहाब अलवी साहब घबराए नहीं, आप तो एकदम से घबरा गए हैं, ऑडियो पर ऑडियो डाले जा रहे हैं, भाई बात हो रही है एक ऑडियो सुने उसका जवाब दें, आप तो घबराए हुए हैं काफी ज्यादा और न जाने कहां कहां आप चले जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे काफी परेशान है, बेचैन है आपके, मतलब मैं जो जो चीजें निकाल के ला के रखी, भाई ये सारी चीजें आवाम के साथ भी मौजूद है ना, फिर हमें आपको जरूरत क्यों पड़ती है इस पर बात करने की, क्यों जरूरत पड़ती है, तो हमें वो बात कर लेनी चाहिए, इतना घबराइए मत आप जो इतनी जल्दी जल्दी ऑडियो डालते चले जा रहे हैं। भाई हम आपकी ऑडियो सुनेंगे उसके बाद जवाब देंगे, हमारी बात आप सुने उसके बाद में आप जवाब दें। शहाब अलवी साहब आप फतुहात सफदर उठा करके देख लें, उसमें आपके रशीद अहमद लुधियानवी साहब ने लिखा है साफ साफ कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ये अमीन उकाड़वी का जो है उनका दावा है, आपके जो एक अमीन उकाड़वी साहब जो गुजरे हैं उनका ये दावा है और उन्होंने फतुहात सफदर में ये मौजूद है, आप अगर उसको चाहें तो देख सकते हैं सफा नंबर 125 पर कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक में से सुन्नत में से इजमाए उम्मत में से इज्तिहाद करके सारे मसले तरतीब के साथ लिख दिए हैं। समझ रहे हैं बात को आप? ये किसका दावा है? हमारा है, ये हमारा दावा है। इनाम भाई नाम निहाद अहले हदीस का सबसे बड़ा जो है क्वालिटी ये रही है कि वो एतराजात फजाइल अमाल पे करते हैं, वो एतराजात सलफ के बड़े बड़े स्कॉलर पे आता है, जो चीजें जो है फजाइल अमाल पे एतराज करते हैं वो सलफ के बड़े बड़े स्कॉलर है, लेकिन उनकी दोगरी पॉलिसी क्या रहती है, इन्हें मालूम है कि फजाइल अमाल पर जितना जो है भोग मारते रहेंगे कोई मसला नहीं, सलफ पर कभी हिम्मत नहीं होगी। अब ये देखिए सुफियान सोरी रहमतुल्लाह पर क्यों नहीं कहते कि झूठ मारा, गप मारा, 11 दिन तक ना सोते देखा, ना खाते पीते, ना खाते देखा, ना पीते देखा, मारिए ना। इमाम मरवजी रहमतुल्लाह ने नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिब जो है आपके बकौल ये झूठ गप है, उन्होंने बयान किया आप इन पर क्यों नहीं फतवे लगाते, आपकी जिसारत नहीं होती कहते कि भाई इन्होंने झूठ मारा, गप मारा, आप कहिए कि भाई कज़्ज़ाब है। असमाउर रिजाल की किताबों में जब हम पढ़ेंगे तो मुहदिसीन कहेंगे बस सिका है, सबत है, हुज्जत है, लेकिन आप लोगों को उसूल के हिसाब से तो कज़्ज़ाब और झूठे नौज़ बिल्लाह साबित हो जाएंगे। ये देखिए शेख, ये अब्दुर्रहमान बिन अबी नाम है, ये तफसीर किसकी है? कश वल बयान अन तफसीर कुरान अहमद बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम असालबी, और कौन है इसके जो है मतलब है कि वो इनकी वफात 427 हिजरी, सलफ के आलिम है। अब देखिए यहाँ पर वाक़ बयान कर रहे हैं अब्दुर्रहमान भी, अब ये महीने में एक मरतबा जो है खाते थे, हज्जाज को खबर मिली है तो इनको जो बंद कर दिया गया, ठीक है, उसके बाद जो 15 दिन तक फजल अमाल में, तो अब देखिए यहाँ पर 3 दिन का इजाफा यहाँ पर है, सलफ के उलमा बयान कर रहे हैं वहां तो 12 दिन तक एक वजू से नमाज पढ़ते थे, यहाँ 15 दिन तक बंद किया है, खमसत अशर यौमन, ठीक है, लोगों ने जो है सोचा कि भाई इंतकाल कर गए होंगे, देखा कि नमाज पढ़ रहे हैं, देखा नमाज पढ़ रहे हैं, अभी बताइए एक वजू से 15 दिन तक एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, सलफ में से किसी ने एतराज नहीं किया, सलफ के उलमा ने वाकया कोड किया है, ठीक है, अब कहा कि भाई ए फासिफ जो है तू बगैर वजू का नमाज पढ़ रहा है, तो वो कह रहे हैं कि भाई आगे लिखा हुआ है कि मुझे वजू की हाजत नहीं, ठीक है आगे पूरा, अब वो जो है जब आगे कह रहे हैं कि भाई मैं जब दाखिल हुआ था उसमें यानी मुझे बंद किया गया तो मैं वजू करके दाखिल हुआ था, एक वजू से 15 दिन नमाज पढ़ रहे हैं, सलफ के वाकया कोट कर रहे हैं, आप कहिए ना ये झूठ है, ये गप है, ये पता नहीं कौन सी मखलूक से ताल्लुक रखते थे, इंसानियत से खारिज कर दीजिए, فتوا ان پر لگائیے. امام جو ہے سیالوی رحمتہ اللہ علیہ تفسیر میں قیام اللیل امام مروزی رحمتہ اللہ علیہ ان کو تو آپ کہتے ہیں نا ہم اہل حدیث ہیں, بھائی سلف کے اسکالر ہیں, بیان کر رہے ہیں. سفیان ثوری رحمتہ اللہ فتوا لگائیے, میں انشاءاللہ آپ کو حوالے کی لائن لگا دوں گا. کیا وجوہات ہے کہ آپ جو ہے صرف ہم سے دشمنی اختیار کرتے, کیا وجوہات ہے کہ فضائل اعمال کے واقعے پر تو آپ فتوے پہ فتوے لگا دیتے, کیا وجوہات ہے کہ سلف کے علماء پر بھائی اللہ نے جو ہے یہ کہا کہ بھائی اے دلو یعنی عدل کی دعوت دی اللہ تعالی نے, ٹھیک ہے, اور یہ تقوی کا بہت زیادہ قریب ہے, انصاف کا اللہ نے حکم دیا ہے. ایسا نہیں کہ بھائی منافقت کا تو بھائی ہمارے لیے تو فتوی الگ ان کے لیے فتوی الگ. جتنے بھی فتوی 15 منٹ میں آپ نے سب پر لگائے ہیں نا ہم فضائل اعمال پر, وہ فتوی ان لوگوں پہ لگا دینا تاکہ خوشی ہو کہ بھائی یہ لوگ جو ہے جن کے بارے میں آپ مطلب ہے کہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں ان لوگوں پہ بھی کر دیں, تاکہ پتہ چلے بھائی کہ آپ کی جو بیماریاں ہیں صرف ہم پر ہی نہیں سب پر جو ہے چلتی ہیں. آپ کے فتوی جو آپ انصاف پسند ہیں, آپ ایسے لوگ ہیں جو انصاف کرتے ہیں, کیا وجوہات ہیں ان پر فتوی کیوں نہیں لگاتے؟ دیکھیے شہاب علوی صاحب جو لوگ اہل الرائے ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کی رائے ہی تلاش کرتے ہیں, جو اہل الرائے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی رائے ہی تلاش کرتے ہیں. آپ کو لوگوں کے آپ کو شخصیت کے اقوال ہی چاہیے, لوگوں کی رائے ہی چاہیے. آپ نے کبھی حدیثوں کی طرف رجوع ہی نہیں کیا, آپ لوگوں نے کبھی حدیثوں کی طرف رجوع ہی نہیں کیا, آپ لوگوں کے اقوال ہی تلاشتے رہے نا. اسی لیے جب آپ کے بزرگوں کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو تو اس میں صرف لوگوں کے اقوال بھرے ہوئے ہوتے ہیں, لوگوں کی رائے بھری ہوئی ہوتی ہے, قصے اور کہانیاں بھرے ہوئے ہوتے ہیں. جتنی اس کے اندر قرآن اور حدیث کوٹ نہیں کیے جاتے اس سے کہیں 3 گنا زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر لوگوں کے اقوال اور رائے اور قیاس اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. اور قرآن اور حدیث تو آپ لوگ صرف نام کے لیے لے کر آتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان پر یقین ہو جائے, اس کو تقویت پہنچ جائے, اس جو لوگوں کے اقوال ہیں اور جو رائے اور قصے اور کہانیاں ان کو تقویت دینے کے لیے آپ قرآن اور حدیث وہاں لے کر آتے ہیں. بھائی آپ کے اکابر خود لکھتے ہیں کہ مقلد کے لیے اس کے امام کا قول ہی حجت ہے. اب آپ نص پر چلے گئے کہ کیا نص میں بھی, بھائی آپ ہی کے بزرگ خود لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک میں سے, سنت میں سے, اجماع امت میں سے اجتہاد کر کے سارے مسائل ترتیب کے ساتھ لکھ دیے ہیں. پھر آپ کو اتنے سب کچھ موجود ہونے کے باوجود آپ کے پاس پھر آپ کو ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ آپ دوسروں کے کتابوں سے اقوال اور افعال نقل کریں, جبکہ آپ خود مقلد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہیں. اور جب آپ کو ہر چیزیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے میسر آ جاتی ہیں, مل جاتی ہیں, پھر آپ کیوں دوسروں کے دروازے پر جاتے ہو؟ مجھے تو یہی بات نہیں سمجھ آتی. اب دیکھ لیں, آپ خود ہی دیکھ لیں کتنا بڑا ظلم ہے اس کتاب میں امت کے ساتھ, کتنا بڑا ظلم ہے اس کتاب میں. دیکھیں پہلی بات تو ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم مقلد ہیں امام صاحب کے, اور مقلد اس لیے ہے کہ جو اجتہادی مسائل ہیں ہمیں قرآن اور حدیث سے سمجھ نہیں آتے وہ ہمارے امام صاحب ہمیں نکال کر دے دیتے ہیں. ایک طرف یہ مسئلہ ہے, دوسری طرف یہ دعویٰ ہے کہ بھائی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک میں سے, سنت میں سے, اجماع امت میں سے اجتہاد کر کے سارے مسئلے ترتیب کے ساتھ لکھ دیے, یہ دوسرا دعویٰ. پھر تیسرا, اس کتاب کے اندر آپ اسکین میں پڑھیں جس پر شہاب علوی صاحب نے نشان لگایا ہے, اس کے اندر لکھتے ہیں کہ بھائی ہم تو دیکھ لیتے ہیں کتابوں کو دوسروں کے اس لیے اور پھر ہم اس میں سے نکال لیتے ہیں. بھائی مجتہد کے اجتہاد کو یہ سامنے رکھ کے پرکھتے اور جانچتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں قرآن اور حدیث بھی رکھتے ہیں کہ بھائی ان میں سے بہتر چیز کیا ہے ہم لے لیں. یہ مقلد کر رہے ہیں وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کا فہم نہیں رکھتے, اس لیے وہ تقلید کر رہے ہیں, خود سجیسٹ اس کے اندر سے نکال رہے ہیں چن کر کے کہ ہمیں ان مسئلوں پر عمل کرنا ہے, ہمیں ان مسئلوں پر عمل کرنا ہے. اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے مجتہد تو یہ مقلد ہیں جو یہ کتابوں میں, جو اس طرح کی کتابوں میں لکھ رہے ہیں کہ بھائی ہم چوز کر لیتے ہیں. جیسے 4 امام تھے, آپ کا اس بات کا بھی جواب دے دیتے ہیں اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات بار بار آپ کوٹ کر رہے ہیں. آئیے وہ کا نام ہے ان کی مولانا لدھیانوی رحمۃ اللہ, ان سے بڑے عالم القول الجلیل, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہم جو بھی قول مہانی پر ہم تو عمل کرتے ہیں اس کو حدیثی کی تفسیر سمجھ کر عمل کرتے ہیں، حدیث کی تفسیر سمجھ کر. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اتباع حدیث کا اتباع ہے، ٹھیک ہے. اب وہ بات کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، آگے میں انشاءاللہ اس کو پوری اقوال سنا رہا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ بھائی تقلید کی حقیقت سمجھ کر اس کو اختیار کیا ہے، ٹھیک ہے. آگے لکھتے ہیں، میں نے انڈر لائن سب کیا ہے جو میں نے کہا تھا. امام صاحب کی تقلید کی حقیقت تو البتہ اگر قول ابو حنیفہ ہم کسی آیت یا حدیث کے خلاف دیکھیں گے اس وقت بے شک اس کو ترک کر دیں گے، مگر اس کتاب علاؤ سنن کی تحریر سے معلوم ہو گیا بتائے جن مسائل کی دلیل لوگوں کے نزدیک امام صاحب کے پاس نہیں معلوم ہوتی ان کی دلیل بھی امام صاحب کے پاس ہے، ٹھیک ہے. اب آگے لکھتے ہیں کہ ذوق مجتہد دو شکوں میں سے ایک کا مرجح ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں، آگے لکھتے ہیں، اسی طرح مخالف حدیث کی تعویل کے لیے بھی ذوق مجتہد کافی ہے. میں انشاءاللہ آپ کو ایک ذرا عبارت سنا دوں تاکہ آپ کو حقیقت کھل کے سامنے آ جائے آپ کے. جیسے کہ چار امام تھے، انہوں نے چوز کر لیا بھائی کہ ہمیں یہی امام ٹھیک ہے ہمارے لیے. خود کہتے ہیں چار امام برحق. اب چاروں امام برحق ہیں، چاروں امام برحق ہونے کے باوجود انہوں نے ایک کو چن لیا، تین کو ریجیکٹ کر دیا، بھائی نہیں ہمیں ان کی ضرورت نہیں، ہم انہی کی تقلید کریں گے. کیوں؟ انہی کے پاس سب سے زیادہ حق ہے. یہ طے کر لیا خود مقلد نے یہ طے کر لیا کہ ان چاروں اماموں میں سے یہی امام کے پاس سب سے زیادہ حق کی دلیلیں ہیں اور سب سے بہتر بات ہے. یہ مقلد کو کیسے پتا بھائی کہ اس امام کے پاس سب سے بہتر بات ہے؟ خود انہوں نے سلیکٹ کر لیا. کتنا بڑا یہ ظلم ہے. ظلم نہیں ہے. اس کے بعد میں یہ پھر رکھ رکھ کر کے خود کتابوں کو، سب ساری کتابوں کو جمع کر کے اور پھر چھانتے ہیں کہ اس میں سے بھائی یہ بھائی جب آپ کو یہی کرنا تھا تو پھر آپ نے ایک کو کیوں پکڑا تھا؟ جب آپ کو ساروں کی کتابیں لینا تھا پھر آپ نے ایک کو کیوں پکڑا تھا؟ کیا وجہ تھی آپ کو ایک کو پکڑنے کی؟ پھر رہنے دیتے آپ کو، جہاں سے جو چیز مل جاتا وہ لے لیتے. آئیے ذرا غور سے دیکھ لیں. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ آپ کے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، بہت پیارا جواب دیا ہے. غیر مقلد ایک یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جب تم دلیل ڈھونڈتے ہو تو پھر مقلد کہاں رہے؟ تو جواب یہ ہے کہ عمل کے لیے تو امام ہی کا فتویٰ کافی. اب دیکھیں بڑی غور سنیے، عمل کے لیے. باقی دلائل ہم یوں ڈھونڈتے ہیں کہ امام صاحب پر سے اعتراض کو اٹھا دیں، نہ کہ عمل کے انتظار کے لیے، ٹھیک ہے. تو آپ کے جو بار بار جو ہے اعتراض بار بار یہ آ رہا ہے نا، تو ہم جو آپ کو دلیل دے رہے ہیں یہ اعتراضات اٹھانے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اعتراض دور کرنے کے لیے. آپ نے کیا کیا کہ بھائی فضائل اعمال پر تو جم کے اعتراض کر رہے ہیں، بھائی ہم سلف کے حوالے جو دے رہے ہیں آپ کو، سلف کے علماء کے حوالے، آپ ان پر کیوں اعتراض نہیں کرتے؟ بھائی اگر آپ غیر مقلد ہیں، آپ کے لیے سب برابر ہیں، ہم بھی برابر، وہ بھی برابر، وہ بھی برابر، کیا وجہ ہے کہ فتویٰ تو ہم پر ٹھوکتے ہو؟ اپنے جو لوگ جن کو تم اپنا کہتے ہو ان پر کبھی ہمت نہیں ہوتی فتویٰ ٹھوک دو، ان کو وہ کہہ دو وہ کذاب ہیں، وہ گپ مارتے ہیں، وہ پھینکو ہیں اور ایسی اس طرح سے دعوت دینا چاہتے ہیں تاکہ جو ہے لوگ جو ہے یہ سمجھیں کہ بھائی انبیاء علیہ السلام بڑھائے جا رہے ہیں، پیر کو چومنے کے لیے، ہاتھ کو چومنے کی دعوت دی جا رہی ہے، اصل واقعات کوٹ کرنے کا امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ پر لگا دینا. بھائی یہ جو تفسیر کا میں نے حوالہ دیا ہے 427 ہجری کے جو عالم ہیں وفات پائے ہیں ان پر بھی فتویٰ لگائی امام ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ پر، کیا وجہ ہے کہ بھائی ہم سے دوسری دشمنی ہے؟ صاحب علوی صاحب کتنے لوگوں کی تقلید کرو گے آپ لوگ؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر کتنے لوگوں کی تقلید کرو گے اور کتنے لوگوں کی باتیں مانو گے؟ کہاں کہاں سے آپ دلیلیں لے کر آؤ گے؟ بھائی جن کی کاوشوں اور کوششوں پر فقہ حنفی مرتب ہوئی ہے، جس کو آپ مانتے ہیں، جس کی آج تک توثیق نہیں ہو سکی، جو ضعیف ہے، آپ کا پورا مذہب ہی ضعیف ہے، جس کی توثیق نہیں ہو سکی آج، جن سے مرتب ہے، آپ ان سے ذرا سا اگر آپ دیکھ لیں تو وہ خود اس چیز کی وضاحت کر دے رہے ہیں جو آپ ادھر ادھر سے ٹامک ٹیاں کھا رہے ہیں. اگر آپ انہی سے معلوم کر لیتے تو آپ کو حقیقت کھل کر کے سامنے آ جاتی. امام محمد رحمت اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ امام شافعی صاحب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ بتاؤ میرا شیخ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ افضل ہے یا تمہارے شیخ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ؟ یہ مکالمہ اب خود امام شافعی اور امام محمد سے بات ہو رہی ہے آپس میں، اور ایک دوسروں نے اپنے امام کے بارے میں جاننے کی، اپنے استاد کے بارے میں جاننے کی کوشش کی. کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زیادہ جو تھے کہ امام محمد نے خود کہا امام شافعی سے کہ بتاؤ کہ میرے شیخ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ افضل ہے یا تمہارے شیخ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ افضل ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام محمد صاحب کہہ رہے ہیں جو آپ کی فقہ کے مرتب کرنے والے ہیں، جن کی کاوشوں پر آپ کی فقہ ٹکی ہوئی ہے، آپ کا مذہب ٹکا ہوا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا انصاف کو مد نظر رکھ کر جواب دوں؟ بھائی کیا انصاف کو مد نظر رکھ کر جواب دوں؟ ایک ہوتا ہے بھائی آپ ہمارے دوست ہو، ہمارے بھائی ہو، آپ کا دل بہلانے کے لیے میں نے کوئی بات کہہ دی، لیکن ایک ہوتا ہے کہ کیا انصاف کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں آپ کو دل بہلانا آپ کا مقصود نہیں ہے، حقیقت بتاؤں کہ آپ جاننا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا امام محمد نے کہ ہاں انصاف کو مد نظر رکھ کر بتائیے. اب خود امام محمد صاحب نے جب کہا کہ ہاں انصاف کو مد نظر رکھ کر کے بتائیے، تو امام شافعی فرماتے ہیں آپ خود ہی فرمائیے. میرا شیخ امام شافعی کہتے ہیں آپ خود فرمائیے، آپ خود گواہی دو. امام محمد سے کہہ رہے ہیں آپ خود گواہی دو کہ میرے شیخ یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ احادیث رسول کو زیادہ جانتے تھے یا آپ کے استاد. اب خود امام محمد صاحب نے جب کہا کہ ہاں انصاف کو مد نظر رکھ کر کے بتائیے، تو امام شافعی فرماتے ہیں آپ خود ہی فرمائیے. میرا شیخ امام شافعی کہتے ہیں آپ خود فرمائیے، آپ خود گواہی دو. امام محمد سے کہہ رہے ہیں آپ خود گواہی دو کہ میرے شیخ یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ احادیث رسول کو زیادہ جانتے تھے یا آپ کے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. سنیے آپ کے امام محمد کیا جواب دیتے ہیں. آپ کے امام محمد کہتے ہیں اللہ اکبر، آپ کے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ زیادہ حدیثوں کے جاننے والے تھے. یہ میری بات نہیں ہے، میری بات نہیں ہے، یہ کسی اہل حدیث کی بات نہیں، یہ خود آپ کے امام کی بات ہے جن کی کاوشوں پر آپ کی فقہ ٹکی ہوئی ہے. پھر امام شافعی نے کہا سچ کہیے کہ میرا امام یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ زیادہ قرآن جانتے تھے یا آپ کے امام. امام محمد کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے امام، آپ کے جو شیخ ہیں وہ زیادہ جانتے تھے. امام شافعی پھر قیاس کے سوا رہ کیا گیا؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ پھر قیاس کے سوا رہ کیا گیا، اور اصل یہ ہے کہ صحت قیاس بھی، صحت قیاس بھی قرآن و حدیث پر ہی موقوف ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی، آپ جرح و تعدیل کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں مناقب شافعی میں صفحہ نمبر 12 پر یہ چیز لکھی ہوئی ہے. یہ میری بات نہیں، آپ تو جن کی حوالے پیش کر رہے ہیں میں ان سے کہیں زیادہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جہاں پر آپ کے امام صاحب تھے. شعب علوی صاحب، شعب علوی صاحب آپ بہک گئے ہو، آپ بہک گئے ہو. جس جگہ آپ کھڑے ہو آپ کو خود نہیں پتا ہے کہ آپ دلدل پر کھڑے ہوئے ہو. جواب آپ کیا دو گے؟ میرے مطالبے کا جواب آپ خود قیامت تک نہیں دے سکتے. آپ کیا دو گے؟ آپ کے امام سے میں نے ثابت کیا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مکالمہ میں نے ثابت کیا ہے کہ انہوں نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ بھائی ہمارے امام سے زیادہ آپ کے شیخ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے جاننے میں، حدیث کے جاننے میں زیادہ فہم رکھتے تھے. اور قیاس کے سوا اب بتائیے کہ کیا رہ گیا قیاس کے سوا؟ امام شافعی خود امام محمد سے کہتے ہیں کہ بتاؤ کہ کیا پھر رہ کیا گیا کہ قیاس کے سوا آپ کے پاس؟ اصل تو یہ ہے کہ صحت قیاس بھی قرآن اور حدیث پر ہی موقوف ہوتی ہے، اور جب آپ خود آپ کے امام صاحب اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارے امام صاحب کے پاس قرآن کا علم کم تھا، حدیث کا علم کم تھا، تو پھر ہے نا قیاس ہی تو رہ گیا، کیا رہ گیا؟ اور یہ میری بات نہیں ہے، آپ مجھ پر الزام مت لگائیے گا کہ اہل حدیث یہ کہہ رہے ہیں. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مناقب شافعی، جس کے مقدمے میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے. دیکھیے انعام صاحب، جو آپ نے اپنے درس میں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جو رٹا رٹا ہے سبق وہ شروع کر دیتے ہو، یار فضائل اعمال پر جو 15 منٹ کا جو ٹاپک تم نے ریکارڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک شخص نے ایک وضو سے 12 دن تک نماز پڑھی، آپ نے کہا جھوٹ ہے، گپ ہے، فلاں ہے، ڈھکا ہے، اتنی باتیں آپ نے کی ہیں، اتنا زیادہ ایمان کی تجدید، ہمیں انصاف کی دعوت، ہم آپ کو انصاف کی دعوت دے رہے ہیں. آپ نے کہا نا آپ انصاف کی دعوت دے رہے ہیں، میں آپ کو انصاف کی دعوت دے رہا ہوں. میرے بھائی امام مروزی رحمۃ اللہ فتویٰ لگاؤ نا، یہ جو 15 دن تک ایک شخص ایک ہی وضو سے نماز پڑھ رہا ان پر فتویٰ لگاؤ نا، 15 دن تک بغیر کھائے پیے کیسے رہے گا، ان پر فتویٰ لگاؤ نا. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ پر فتویٰ لگاؤ نا. امام مروزی رحمت اللہ تو سلف کے عالم ہے, تم تو کہتے ہو کہ تمہارے اہل حدیث عالم ہے, ان پر کیوں نہیں فتویٰ لگاتے بھائی, کیوں نہیں جسارت کرتے؟ ہمت ہے تو لگاؤ فتویٰ کہ بھائی انہوں نے جھوٹ بولا ہے, گپ مارا ہے اور جتنی باتیں ہیں, اور اپنے ایمان کی تجدید کرو. جو اہل حدیث علماء ان کو مانتے ہیں ان سے ایمان کی تجدید کراؤ, ان کو تو ثقہ مانتے ہیں, جتنے بڑے بڑے اسکالر ہیں بھائی, امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ کو سبھی ثقہ مانتے ہیں. ذرا بتائیے ان پر کیا فتویٰ لگے گا, ان پر فتویٰ لگاؤ نا, ہمت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو دوستوں, جس ٹاپک پہ بات چل رہی ہے, انعام صاحب نے فضائل اعمال کا ایک واقعہ فضائل نماز میں, جس میں یہ ہے کہ ایک سید صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ ایک وضو سے 12 دن تک نماز پڑھی. ٹھیک ہے, آگے کی بھی جز ہے انشاءاللہ, آگے کا جز پہ بھی بات ہوگی. اب انہوں نے کہا کہ کوئی انسان کیسے نماز پڑھ سکتا ہے, ان کی آڈیو میں ہے, کیا پخانہ پیشاب کی حاجت نہیں ہوتی, کیا انسان تھے, کیا انسانوں میں صفت ہوتی ہے, کون سی دنیا سے آئے تھے, کون سی مخلوق تھے, کیا ممکن ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے ایک دن بھی ایسا کرے گا 24 گھنٹے میں تو گر پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ ان کے مختلف جو ہے القابات تھے, بتانا چاہتے ہیں. اب دیکھیے کہتے ہیں مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے کہا کہ بھائی بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی انبیاء بھی ایسا نہیں جو ہے کر سکتا. ٹھیک ہے, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کا جائزہ لیں, جبکہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ بھائی ان جو ہے وہ ان کے ساتھ بیویوں کا کیا معاملہ تھا, ان کا جو ہے مطلب ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا. ٹھیک ہے, ان کا دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا, ہم تک جو ہے کیا نام ہے یہ بات پہنچی نہیں کہ بھائی جو جتنے بھی حالات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کیا نام ہے, دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حالات ہیں گھر کے اندرونی, پتہ ہی نہیں چل پا رہا کہ بھائی کیا ہیں. لیکن ان کا سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کا جائزہ لیا. اب انہوں نے پتہ نہیں کہاں جائزہ لیا, کون سی کتاب سے کیا نام ہے انہوں نے استنباط کیا. پھر انہوں نے کہا بھائی کئی دن تک چکھنے کی نوبت نہیں آتی تھی, تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں کئی دن کا مطلب 15 یا 20 دن. اب انہوں نے اپنے کئی دن کی استنباط کیا, اپنی طرف سے اجتہاد کیا ہے نا, انہیں تو حق حاصل ہے کہ جتنے واقعات قصص ہیں یہ جو چاہے اجتہاد کر لیں. ٹھیک ہے, کہتے ہیں بھائی یہ واقعہ, اب دیکھیں جتنے ان کی آڈیو میں ہیں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر ہی ہیں. ٹھیک ہے, پھر کہتے ہیں جھوٹ گپ کو انسان تسلیم نہیں کر سکتا. اب انہوں نے کرامت کی ایک ڈیفینیشن بیان کی, اب ڈیفینیشن کہاں سے بیان کی, انہیں اپنے گھر کی. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ بھائی یہ دکھانا چاہتے ہیں, یہ واقعہ یوں بیان کیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ دیکھتے ایک وضو سے 12 دن نماز, تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کہ وہ کیا نام ہے پھیکے پڑ جاتے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ عقیدہ کہاں لے جائیں گے, اب اس کو عقیدہ بنا دیا, جبکہ ہمارے یہاں یہ اصول ضابطہ موجود ہے, قصص و عقیدہ حکایت سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا, لیکن چلیے انہوں نے عقیدہ بنایا کہ اب یہ کہیں یہی دعوت دی جا رہی کہ ایسے بزرگ قرآن سنت, یہی دعوت دی جا رہی, کہتے کہ ایسے بزرگ قرآن سنت والے ایسا کرتے ہوئے ملتے, میں نے الحمدللہ حوالہ بھی دے دیا. اب کہنے کہ بہت بڑا جھوٹ ہے, یہ کہتے بہت بڑا جھوٹ ہے, ایمان کی تصدیق کرو, اب ہمیں ایمان کی تصدیق دعوت دینا. کہتے ہیں اگر آپ اس عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں, اب اس کو عقیدہ بنا دیا, تو کہتے ہیں کہ بھائی ایمان کی تجدید کرو. کہتے ہیں قابل مبارک شخص, یعنی مبارک شخص وہ ہے جو یہ کہے کہ بھائی یہ جھوٹا واقعہ. ٹھیک ہے, یعنی وہ مبارک شخص ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محمد ایمان کی تصدیق دعوت دینا. کہتے ہیں اگر آپ اس عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں, اب اس کو عقیدہ بنا دیا, تو کہتے ہیں کہ بھائی ایمان کی تصدیق کرو. کہتے ہیں قابل مبارک شخص, یعنی مبارک شخص وہ ہے جو یہ کہے کہ بھائی یہ جھوٹا واقعہ. ٹھیک ہے, یعنی وہ مبارک شخص ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرنے کے لیے کہا. انشاءاللہ یہ الگ ٹاپک ہے, یہ وطب سبیلا من اناب الیا, ایسے قرآن کی آیت و سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تمام بحسان, یہ سب آیت چھوڑ گئے, لیکن میں اس کو نہیں جاتا, میں ابھی میرا ٹاپک جو ہے اس پر انشاءاللہ بات کروں گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی حضرت جی کو جیسے انہوں نے جھوٹ کہا گپ کہا ایمان کی تصدیق کیا وجہ ہے کہ امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بیان کرو, 15 دن کا بیان کریں تو وہ ثقہ ہے. مولانا کریم ہم تو بیان کرتے ہیں جھوٹ گپ ہے. کیا وجہ ہے کہ بھائی جو ہے کیا نام ہے 11-12 دن کا دے رکھا ہے, اسی میں جو ہے مجھے یاد نہیں, میں انشاءاللہ دیکھ کے بتا دیتا ہوں. سفیان ثوری وہی قیام اللہ علیہ مروزی میں کہ بھائی وہ جو ہے نہ انہیں کھاتے دیکھا, نہ پیتے, نہ سوتے, بھائی یہ کون بیان کیا؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ کس کتاب میں قیام اللیل للمروزی، امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس میں ایسے واقعات کی بھرمار ہے، کیوں نہیں فتویٰ لگاتے؟ تفسیر کی مشہور کتاب، اس کا میں نے حوالہ دیا، کیوں نہیں ان پر فتویٰ لگاتے؟ ابھی الحمدللہ بہت حوالے، لیکن یہ صرف بھونک ماریں گے، ساری چیزیں، سارے الزامات، سارے فتوے صرف ہم پر، لیکن جب اپنے پر بات آئے گی تو کبھی ہمت نہیں ہوگی کہ بھائی کچھ کہہ دے کلمات. کیوں؟ ان کے لینے کے بعد الگ، دینے کے بعد الگ. فتویٰ بھی ان کا ہمارے لیے فتویٰ ہے، ان کے لیے تو ثقہ ہے، ثبت ہے، حجت ہے، اہل حدیث ہے، اور سب کچھ ہے، متبع سنت ہے، سب کچھ ان کو گردان دیں گے، ان کی کتابوں کو اردو ترجمے کریں گے، سب کچھ کریں گے، کیوں نہیں فتویٰ لگائے ان پر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہاب علوی صاحب، آپ امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں؟ آپ امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں؟ ایک طرف تو احناف کے یہاں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک میں سے، سنت میں سے، اجماع امت میں سے اجتہاد کر کے سارے مسائل ترتیب کے ساتھ لکھ دیے. ارے حضرت، آپ اس کو پہلے کلیئر کرو نا، یہ سب دوسرا یہ سب گول مول کیوں کرتے ہو بیچ بیچ میں؟ آپ کو جب اپنے عالم کا ذکر کرتے ہیں یہ ہمارے علوی صاحب، تو آپ ابھی ان کا دفاع تو کر کے دکھاؤ. آپ ان کو مستند مانتے ہو نا اپنے نزدیک؟ ابھی یہ 15 دن تک جو عمل کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ حضرت آپ کو حنفی نظر آتے کیا؟ مروزی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں؟ ایک طرف تو احناف کے یہاں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک میں سے، سنت میں سے، اجماع امت میں سے اجتہاد کر کے سارے مسائل ترتیب کے ساتھ لکھ دیے. بتائیے، ایک طرف آپ امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو نقل کر کے اپنی کتابوں میں جگہ دیتے ہیں، کیا وجہ تھی؟ کیوں آپ کے امام صاحب کے پاس نہیں تھی ایسی چیزیں؟ ہاں نہیں تھی، کیونکہ امام صاحب کا عقیدہ آپ لوگوں کے جیسا صوفیانہ عقیدہ نہیں تھا، اسی لیے تو آپ لوگوں نے عقیدے میں صوفیت کو آپ نے بڑھاوا دیا اور صوفیت کو تسلیم کیا، امام صاحب کا عقیدہ آپ نے چھوڑ دیا. آپ نے خود اپنے عقائد علماء دیوبند کے اندر خود آپ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم بھائی تقلید امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صرف فروعی مسائل میں کرتے ہیں، عقائد میں نہیں کرتے. عقائد میں تو ہم اشعری ماتوریدی ہیں، صوفی ہیں عقائد میں. تو یہ دعوے آپ لوگ پھر ایسا کیوں کرتے ہو بھائی کہ ہمارے امام کے لیے، مخلد کے لیے اس کے امام کا قول ہی حجت ہوتا ہے؟ آپ لوگوں نے دعوے ایسے کیے ہیں نا، تو یہ دعوے کیوں کرتے ہو؟ یا تو پھر کہیں تو آپ لوگ انصاف کا پیمانہ رکھو، یا تو پھر آپ اس طرح کے دعوے نہ کرو، یا پھر آپ لوگ یہ کہو کہ بھائی ہمیں ان ساری کتابوں سے جہاں کہیں سے بھی ہمیں یہ مسئلے مسائل ملیں گے ہم اس کو لے لیں گے. آپ کے اس وقت کے اس دور کے سب سے بڑے مسیحا، آپ لوگوں کے رہنما اور آپ کے زخموں پر مرہم لگانے والے الیاس گھمن صاحب کہتے ہیں کہ بھائی بزرگوں نے جو کچھ بھی جس طرح سے بھی لکھ دیا ہے، من وعن ہم کو اسے تسلیم کرنا ہے، جس بھی طرح سے حرف با حرف ہمیں اسی طرح اس کو تسلیم کرنا ہے. پھر آپ لوگ اس کی تشریح بھی کرتے ہو اور کہتے ہیں کہ بھائی جس طرح بزرگوں نے من وعن لکھا ہے ہمیں اسی طرح اس کو ماننا ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے. کس طرف، کتنی بڑی جہالت کی طرف آپ لوگ دعوت دیتے ہو، کہاں لے جا رہے ہو امت کو کہ بھائی بزرگوں نے جو کچھ بھی لکھ دیا ہے حرف آخر ہے اس کو. ارے حضرت، یہاں بات چل رہی ہے وہ 12 سال 15 سال والی بات چل رہی ہے، اور دوسری سب باتیں مت چھیڑو، پہلے یہ کلیئر کرو کہ آپ ہم پہ جب اشکال کرتے ہو اور مولانا نے جب آپ کے عالم پہ اشکال کیا ہے، یہ 15 سال والا اس کو کلیئر کرو، وہ تو ایک الگ بحث ہے. ٹاپک کو بدلو مت، ٹاپک بدلو گے کنفیوژن پیدا ہوگا عوام کے اندر، کنفیوژن پیدا جان بوجھ کے تم لوگ کرتے ہو، کنفیوژن پیدا مت کرو. حضرت انعام صاحب، میں آپ سے کہہ رہا ہوں من وعن تسلیم کرنا ہے، اور یہ دعویٰ کوئی آج آپ لوگوں کا پہلی بار نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے لکھا کہ جو بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو رد کر دے، اللہ کی لعنت اور ریت کے ذروں کے برابر اس کے اوپر. پھر جب اس طرح کی قید آپ نے اپنے بزرگوں اور اکابروں کے لیے لگائی ہے، پھر آپ کیوں دوسروں کی طرف جاتے ہو بھائی؟ آپ اپنے بزرگ، آپ اپنے امام صاحب کی طرف ہی رہو نا، جس کے بارے میں کہتے ہو کہ بھائی اگر ان کا قول کسی نے رد کر دیا تو اللہ کی ریت کے ذروں کے برابر لانت ہو. پھر آپ ایک طرف یہ بھی لانت کے مستحق بھی ہوتے ہو، کہتے ہو کہ ہم ان مسائل میں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہوتے ہیں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں امام ابو حنیفہ کے ان مسائل کو. پھر آپ لانت کے مستحق خود اپنے بزرگوں کے اقوال سے ہوتے ہو. ماشاءاللہ انعام صاحب، آپ کی دلیل دیکھیے کہ آپ فضل اعمال کے مقلد ہیں، کیا فضائل اعمال کے مقلد ہیں کہ فضائل اعمال پر تو سارے فتوے آپ نے داغے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے، سب کچھ کر ڈالا آپ نے، لیکن جب میں نے سلف کے علماء کا حوالہ دیا تو آپ کی بولتی بند ہو گئی۔ آپ لگاؤ نا فتویٰ، وہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، وہ اس بات کی دعوت دینا چاہتے ہیں کہ لوگ ابھی ہم بھی یہی سوال کرتے ہیں نا حضرت، کہ کیا آپ ہماری کتاب کو مانتے ہو؟ جب نہیں مانتے ہو تو ہماری کتاب کے اندر سے پوائنٹس کیوں نکالتے ہو؟ جب آپ اپنے اوپر دلائل کچھ اور لیتے ہو اور ہم کو یوں تنقید کرتے ہو کہ تم کیا تقلید کرتے ہو ہمارے امام کی، تو ہم تو تمہارے امام کی تقلید نہیں کرتے، مگر ہم الزامندوں کو جواب دے رہے، تو ابھی تم جواب دو کیا ہوگا؟ ابھی پیروں کو چومے، ہاتھوں کو چومے، اور پتہ نہیں کس ناممکنات میں سے جتنے فتوے آپ نے لگائے ہیں، بس ان پر لگا دو نا انعام بھائی پلیز۔ بھائی آپ کے لیے تو ایسا تو نہیں کہ شہاب، میں نے آپ سے کہا نا کہ بھائی اس کو منافقت کہتے ہیں کہ شہاب علوی فضائل اعمال اس کے آپ مقلد نہیں، اس پر تو آپ فتویٰ لگا دے رہے ہیں۔ امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ سلف کے عالم ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ان پر فتوی نہیں لگا رہے، ایسا کیوں میرے بھائی؟ کیا قرآن و حدیث میں کوئی ایسا اصول ہے کہ فضائل اعمال پر تو سارے فتوے داغ دو، فضائل اعمال پر سب کچھ کہہ ڈالو، لیکن جب آپ کے علماء جن کے بارے میں آپ ترجمہ کریں اس کی خوب پھیلاؤ ان کی تعلیمات کو، ٹھیک ہے، اور کہیں گے امام مروزی علی حدیث عالم ہے، جب آپ پر آئے تو پھر کیا ہے، ساری زبان، سارے قلم، سارے ہاتھ رک جائیں۔ بھائی اللہ نے ایسا تو کہیں نہیں کہا، اللہ نے تو جو ہے انصاف کی بات کی ہے میرے بھائی، پلیز برائے کرم ان پر بھی سارے فتوے ڈال دو نا۔ کیوں نہ انعام بھائی، آپ کے اصول ضابطہ میں اتنی ہنسی آتی ہے، تعجب ہوتا ہے، اللہ نے کیسی مخلوق پیدا کی ہے کہ لینے کے بعد ان کے الگ، دینے کے بعد الگ۔ مسئلہ یہاں مقلد غیر مقلد کی بات ہی نہیں چلی، مسئلہ ہے کہ سلف کے اسکالر، ٹھیک ہے بھائی، اگر شہاب علوی غلطی کرے تو تم سارے فتوے ہم پر داغ دو، اور سلف کے علماء جن کو تم اپنا کہتے ہو وہ غلطی کرے تو معصوم بن گئے، ان پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، ساری ان کو نہیں کہیں گے انہوں نے جھوٹ بولا، گپ مارا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پر فتوا نہیں لگائیں گے، امام مروزی پر فتوا نہیں لگائیں گے، امام ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ فتوا نہیں لگائیں گے، کیا وجوہات ہیں؟ آپ کی ہمت نہیں ہوتی کہ بھئی آپ ان پر جو ہے اپنی زبان کو چلا دیں؟ تو آپ علوی صاحب، نہ ہم فضائل اعمال کے مقلد ہیں، نہ مولانا زکریا صاحب کے، نہ قاسم نانوتوی کے، نہ اشرف علی تھانوی صاحب کے، نہ مولانا الیاس کے، نہ رشید احمد گنگوہی کے، نہ مولانا مہاجر مکی کے، ہم کسی کے بھی مقلد نہیں ہیں، اور نہ آپ کی ان کتابوں کے مقلد ہیں۔ ہم نے تو لوگوں کو آئینہ دکھایا ہے کہ دیکھو بھائی، یہ دعویٰ کچھ اور کرتے ہیں، کتابوں میں کچھ اور لکھتے ہیں، یہ اپنے کسی بھی چیز پر قائم نہیں ہے، یہ وقتی ضرورت پر یہ اپنی باتیں چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں بدل بھی جاتے ہیں، وقتی ضرورت کے لیے یہ لوگوں کو گولیاں دے دیتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر بدل جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کا کوئی اصول ہی نہیں ہے، آپ لوگ خود اپنے اصول بناتے ہو اور خود اسی اصول کو توڑ کر پھر ایک نیا اصول بنا لیتے ہو۔ ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں، آپ نے خود، آپ لوگوں کا دعویٰ ہے، آپ نے خود کہا کہ جہاں نص قطعی آ جاتی ہے ہم وہاں امام صاحب کے قول کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کہاں چھوڑا آپ نے؟ فجر کی نماز ایک رکعت، حدیث میں صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ فجر کی نماز جس نے ایک رکعت طلوع آفتاب سے پہلے پالی اس نے پوری نماز پالی، آپ کے نزدیک نہیں ہوتی ہے؟ کیوں، آپ کے فقہ کا مسئلہ ہے؟ نہیں ہوتا ہے، آپ نے کہہ دیا، حدیث نص موجود ہے، لیکن آپ کہتے ہو کہ نہیں نہیں ہوتی ہے، مانتے ہو، آپ تسلیم کرتے ہو، چھوڑتے ہو اپنے فقہ کے مسئلے کو؟ نہیں چھوڑتے، کوئی انفی کہہ دے کہ ہم چھوڑتے ہیں اس مسئلے کو، اگر تم دعویٰ کرو تو میں ابھی پیش کر دیتا ہوں، میں آپ کی فقہ کی، آپ کے بزرگوں کی کتابوں، ان کے حوالے پیش کر دیتا ہوں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ لوگ دعویٰ کرتے ہو نا، وہ آپ لوگ کسی بھی دعوے پر، آپ خود ہی اپنے دعوے پر قائم نہیں رہتے، آپ ایک نیا اصول بنا لیتے ہو ہر جگہ جا کر کے، یہ دعویٰ آپ لوگوں کا ایک دم سے باطل ہے۔ جس طرح سے آپ کے بزرگ نے لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک میں سے، سنت رسول میں سے، اجماع امت میں سے اجتہاد کر کے سارے مسائل ترتیب کے ساتھ لکھ دیے، یہ ہماری کتاب نہیں ہے، ہمارا دعویٰ نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ میں نہ صاحب کرامت ہوں اور نہ صاحب کشف ہوں، نہ صاحب تعریف ہوں اور نہ عامل ہوں، صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر مطلع کرتا ہوں۔ بتائیے. لیکن آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب یہ کہہ رہے اور آپ بزرگوں کی کتابوں کو لکھ لکھ کر, یعنی یہ دعوے آپ لوگ جو کرتے ہیں, آپ کے بزرگوں نے جو یہ دعوے کیے ہیں, وہ دعوے یہ بتانے کے لیے کہ ہماری کتابوں میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ آئین اسلام ہے اور اس کو اسلام ہی سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے. یہ حکایت اور آپ حکایت اور عبارت کی بات کرتے ہیں, اسی تو آپ اسی سے تو آپ لوگ تصور اور ذہن بناتے ہیں لوگوں کا. شہاب علوی صاحب, آپ یہ جو اسکین پیش کرتے ہیں, آپ کیا ان کے مقلد ہیں یا مولانا زکریہ صاحب ان کے مقلد تھے؟ مجھے آپ بتائیں نا. آپ نے کہا اشرف علی تھانوی صاحب بڑے عالم تھے, خود وہ لکھتے ہیں میں نہ صاحب کرامت ہوں اور نہ صاحب کشف ہوں, نہ صاحب تعریف ہوں اور نہ عامل ہوں, صرف اللہ اور اس کے صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر مطلع کرتا رہتا ہوں. آپ کے بڑے بزرگ جس کا آپ نے خود اقرار کیا کہ بھائی اشرف علی تھانوی صاحب بڑے بزرگ ہیں, میں نہ صاحب کرامت ہوں اور نہ صاحب کشف, نہ صاحب تعریف اور نہ عامل, صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر مطلع کرتا ہوں. آپ یہ بزرگوں کی جو کتابیں, کیا آپ ان کے مقلد ہیں؟ پھر اگر آپ ان کے مقلد کہتے ہیں تو پھر آپ کا وہ اصول باطل ہو جاتا ہے جس میں آپ کے مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب نے لکھا ہے کہ مقلد کے لیے قول امام ہی حجت ہوتا ہے, نہ کہ ادلہ اربع, نہ کہ ادلہ اربع. ہاں, مجتہد مقلد کے لیے اس کے قول, اس کے امام کا قول حجت ہوتا ہے. اب میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو آپ کے رشید احمد لدھیانوی صاحب تھے, یہ بڑے عالم تھے یا آپ ہیں یا اور دیگر مفتی جو آج کے دور میں ہیں, کیا آپ ان سے بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ بھائی یہی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کسی کی تقلید نہیں کرتے, آپ کے لیے سب برابر ہیں, جو بھی قرآن حدیث کے خلاف بات کرے گا آپ سب پر جو ہے رد کریں گے. کیا وجہ ہے کہ فضائل اعمال پر تو سارا رد ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ بھائی جب ہم سلف کو علماء کے حوالے دیتے ہیں تو ان پر آپ کی نہ زبان چلتی نہ قلم چلتا, کچھ نہیں, ان پر کوئی بھونک نہیں مارتے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کو دوغلی پالیسی کہتے ہیں نہیں, اس کو منافقت کہتے کہ نہیں؟ بھائی جیسے ہمیں کذاب کا ان کو بھی کہہ دو, ہمیں پتہ چلے گا نا تم انصاف پسند آدمی. جیسے تم نے کہا کہ بھائی یہ مطلب جھوٹ بولتے ہیں, ان کو بھی کہہ دو. تم نے کہا کہ یہ کیا نام ہے ناممکنات میں سے, ان کو بھی کہہ دو کہ سب ایسی باتیں پھینکی. سفیان سوری رحمتہ اللہ علیہ فتوی لگاؤ, 11 راتیں بسر کی ہیں جو ہے نہ کھایا پیا نہ سویا, فتوی لگاؤ نا. اس کے علاوہ میں کتنے آپ کو حوالے, امام مروزی رحمتہ اللہ نے ایک سے ایک واقعہ بیان کیا, اسی میں لکھا ہوا 40 برس آپ کا بستر لپٹا رہا اور 20 برس آپ نے اپنی کمر نہیں رکھی, 20 برس کمر نہیں رکھی. اب یہاں پہ دیکھیے, اسی جو ہے کیا نام قیام اللیل میں 40 راتیں قیام کرتا, دن رات میں بیداری کی حالت میں دیکھا گیا, بیداری کی حالت میں. کتنا اب کتنے دن, دن رات کے دن رات 40 راتیں قیام کیا, یہی امام مروزی رحمۃ اللہ بیان کیا. کیوں نہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پر فتویٰ لگا دیا؟ امام مسلم رحمۃ اللہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات لے کر آتے ہیں, 30 دن مکہ میں رہے, کچھ نہیں کھایا, صرف زمزم کا پانی پیا. کیوں نہیں فتویٰ لگاتے کہ ایسی جو ہے ناممکنات باتیں, ایسی جھوٹ اور نوز باللہ گپ والی باتیں کیوں نقل کی؟ کیا وجہ ہے کہ تم مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر تو فتویٰ لگاؤ؟ بھائی جب تم ہماری بھی تقلید نہیں کرتے, امام مروزی بھی تقلید نہیں کرتے نا, کیا وجہ ہے تم اسی دعوے دار ہو نا, کیا وجہ ہے ہم پر تو فتوی لگاؤ ان پر فتوی لگاؤ؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری کوئی بات اردو ترجمہ میں آ گئی تو ہم پر فتوی لگا رہے ہو؟ تمہارا عالم عبد الرشید صاحب جو ہے قیام اللیل مروزی کا اردو ترجمہ کرتے پھیلائے, بھائی نیٹ پر ہے جو بھی چاہے اس کو پڑھتا, یہ سب باتیں پھیلائی جاتی ہیں تو ان پر فتویٰ نہیں لگتا؟ کیا وجہ ہے, کیا کاز ہے, کون ایسی دلیل آپ کو قرآن حدیث سے ملی ایک ہم پر تو فتویٰ لگاؤ ان پر؟ بھائی شرک اگر کفر ہے اور کوئی بھی چیز غلط ہے, ہم بھی اگر کر رہے ہیں تو غلط ہے, دوسری پرسنالٹی بھی غلط ہے. ایسا تھا نہیں کہ بھائی سلف کے عالم ہے تو ان پر فتویٰ نہیں لگے گا, کوئی ایسا اصول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو بھائی سلف کے علماء ان پر فتویٰ میں لگانا ہے جو خلف کے بعد کے, خاص طور پر مولانا زکریا رحمۃ اللہ ضرور فتویٰ لگانا یا دیوبند والے ضرور فتویٰ لگانا, کیا ایسا کوئی اصول آپ کو ملا ہے؟ جب آپ اس طرح کی کتابیں پیش کریں گے اور جب اس طرح کے حوالے پیش کریں گے تو پھر بات دوسری طرف جائے گی, اس بات کو خیال رکھیں. کیوں آپ لوگوں نے بزرگوں کے اقوال تلاش کیے؟ کیوں آپ لوگوں نے رائے دوسروں کے اور قصے اور کہانیاں تلاش کیے؟ کیونکہ نفس کیونکہ اندر جو تھی دل کے اندر اکابر پرستی تھی، اسی لیے تو اپنے مزاج کے مطابق جو ہے اقوال تلاشے گئے، قصے اور کہانیاں تلاشی گئیں، ان سارے واقعات کو متعارف کرایا آپ لوگوں نے. کون جانتا تھا اگر یہ فضائل اعمال میں نہ ہوتے یہ واقعات کون جانتا تھا، اور کس کو ضرورت پڑی تھی اس کو جاننے کی؟ لوگوں کو قرآن اور حدیث سمجھ، لوگوں کو قرآن اور حدیث نہیں پیش کیا جاتا ہے، قصے اور کہانیاں گڑ گڑ کر کے پیش کیے جاتے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش تلاش کر کے پیش کیے جاتے ہیں. کیوں؟ دیکھیں اسی جو ہے محمد بن نظر حارثی موت سے 2 سال پہلے سونا ترک کر دیا تھا، صرف قیلولہ کرتے، بعد قیلولہ بھی چھوڑ دیا، پوری رات قیام کرتے. اب لگائیے نا فتوا اسی قیام اللہ للمروزی میں ایک سے ایک واقعات. یہ تو میں ایسی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں جس کو آپ کہیں جانتے نہیں. امام مروزی رحمتہ اللہ جن کو کہتے ہیں کہ بھائی علیحدی ان کی کتاب ہے، آپ نے ترجمہ اس کی تشریحات کر رہے ہیں، کتنے حوالے دوں ان کی کتابیں ساری آپ پھیلائیں. یہ فتوی کی باری آئی تو مولانا زکریا ہم تو لگا دیں. یہ ایسا دوغلا اصول کیوں میرے انعام بھائی؟ ایسا کیوں کیوں منافقت دکھاتے؟ کیا اللہ پاک نے آپ کو ایسی دعوت چلانے کا حکم دیا ہے کہ فضائل اعمال پر تو جتنی بھوک مارو 15 منٹ کی ریکارڈنگ کر دو، اور سلف کے علماء جب یہ سب حوالے کوٹ کر ان کو کچھ نہ کہو؟ شاہب علوی صاحب، جب آپ سلف کے اقوال دیتے ہیں یا سلف کے جو کتابوں کے حوالے دیتے ہیں ہم اس پر نہیں بولتے، کیونکہ وہ بے قصور ہیں. یہ متعارف آپ لوگوں نے کرایا، عوام تک آپ لوگوں نے پہنچایا، کیونکہ آپ کی ذہنیت تھی اکابر پرستی کی. آپ ان حکایات میں جب آپ قصے اور کہانیاں ڈھونڈتے ہیں نا، تب آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کس کے مقلد تھے، وہ کس منہج کے ماننے والے تھے، وہ کس کے. ارے حضرت انعام صاحب، کیوں اتنی لمبی کرتے ہو، اتنے ناٹک کیوں کرتے ہو؟ سیدھی سیدھی بات ہے مولانا، یہ جو علوی صاحب ہے آپ سے خالی اتنا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو 15 منٹ کی ریکارڈنگ بھیجی ہے اور اس میں اشارہ کیا ہے کہ ہم اس بات پہ یقین نہیں کرتے کہ انہوں نے مطلب کہ 12 سال تک کیسے اتنی بڑے مطلب کرامت والے عمل کیے، تم کو اس پہ یقین نہیں ہوتا، اور پھر تم نے اس پہ انگلی اٹھائی، تو ہمارے علوی صاحب بھی تو آپ ہی کی کتابوں پہ انگلی اٹھا رہے نا. تو آپ ابھی یہ تو مانو کہ تمہاری کتابوں میں جب اس کا ذکر ہے تو تم اس کو فراموش کیوں کرتے ہو؟ اس کے اوپر تم تنقید کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ تمہارا یہ عالم ہے، یہ اہل حدیث عالموں میں سے، اسی لیے تم اس پہ تنقید نہیں کرتے. اور آپ کو دیوبندی کوئی عالموں کی کتاب میں یہ ذکر مل گیا تو پھر آپ نے ان کے اوپر کھیچڑ اچھالنا شروع کر دیا اور نیگیٹو مطلب کہ پروپوزل پیش کرنا شروع کر دیا. تو کم سے کم یہ آپ بھی تو مانو نا، اپنی کتابوں میں ذکر ہے اس کا، کیوں ناٹک کر کے بیٹھے ہو، امت کے اندر تفرقہ ڈالتے ہو؟ پیروکار تھے وہ، کس کی تقلید کرتے تھے؟ وہاں پر آپ کو صرف واقعے چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں کے اندر اکابر پرستی ہے، اسی لیے آپ تب بلا تفریق تلاش کرتے ہو، اور جب عقائد کی بات آ جائے تب کہتے ہو کہ ہم تو اشری اور ماتوریدی ہیں، ہم تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، چھپ جاتے ہو ان کی آڑ میں لے کر کے. اور جب حکایت تلاش کرنی ہو، بزرگوں کے قصے اور کہانیاں تلاش کرنے ہو، تب آپ لوگ آزاد رہتے ہو، جہاں سے چاہو وہاں سے لے لو. کیوں؟ آپ کا ذہن ہی وہی ہے، آپ اس میں کشادہ ہو، اس کے اندر آپ جہاں سے چاہو لے لو. لیکن جب عقائد قرآن اور سنت کی بات آئے گی تب کہو گے ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، عقائد میں بات آئے گی تو کہو گے ہم اشری ہیں، ہم ماتوریدی ہیں. یہ دوگلی پالیسی تو آپ لوگوں کی ہے، امت کو دھوکہ دے کر کے رکھا ہے آپ لوگوں نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بھائی جناب الحق صاحب، اوپر آپ نے دعویٰ کیا تھا، آپ ایک کلپ بھی ہے، تحریر بھی ہے، آپ نے اس کے بارے میں جواب طلب کیا، اس کے بارے میں آپ گفتگو کریں. گفتگو آپ نے ابھی تک کتنے سارے ٹاپک چینج کیے ہیں، میں نے صرف آپ کو بتانا ہے کہ دیکھو میں گروپ کا ایڈمن ہوں، میں نے صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے ابھی تک 15-20 موضوع چینج کی ہے، کبھی امام غریبہ تو کبھی اکابر میں جو بند، تو کبھی بغیر اعمال، تو کبھی عبارت سلف کا، اور سلف کی کتابیں تو لکھی ہوئی پہلے سے، جو آپ کے جو بزرگوں کے واقعات اس کا ترجمہ کرنے والے آپ کے گھر کے بندے ہیں، ہمارے نہیں ہیں، ان کو بھی یہ کہہ دو، ان کو بھی فتوا لگا دو. اس لیے میرے عزیز ایک موضوع پر رہے، وہ تحریر میں آپ کی اتحانی کے پھر سینڈ کرتا ہوں، جس تحریر پہ آپ نے گفتگو کی خواہش ظاہر کی اور اس تحریر کو آپ ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہو. میرے بھائی اس تحریر پہ بات کر لو، اس وائس پہ بات کر لو. آپ سے شاہ بھائی اس کے مطالبہ کر رہے ہیں، آپ اس پر آتے نہیں، کبھی ادھر سے بات لیا، کبھی ادھر سے لیا، کبھی ادھر سے لیا، تو اس پہ گفتگو کیجیے، اس پہ جواب آپ کو چاہیے، اس پہ جواب دے رہے ہیں. تو اس پر آپ گفتگو نہیں کریں کبھی ادھر کبھی ادھر، اس لیے حضرت آپ سے درخواست ہے محترم آپ اس پر گفتگو کیجیے گا۔ اور رہی بات شہاب علوی صاحب جو آپ نے تقلید کی بات کی، تو یہی چیز تو آپ کے بزرگوں نے ثابت کی ہے کہ وہ اپنے دعوے میں بھی جھوٹے تھے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید کا دعویٰ کر کے اور عبارت کہیں اور سے لے رہے ہیں۔ میں پوچھوں کہ کیا ان کی، کیا یہ جن کی کتابوں سے یہ حوالے پیش کیے ہیں، کیا آپ کے مولانا زکریا صاحب ان کے مقلد تھے؟ کیا ان کی تقلید کرتے تھے جو ان کی عبارت سے کتاب سے لے لی انہوں نے بات اور لے کر کے انہوں نے شائع کر دی اپنی کتاب میں، عوام الناس کے سامنے پیش کر دیا؟ کیا مولانا زکریا صاحب ان کے مقلد تھے؟ اگر آپ کہو گے ہاں تو پھر ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر آپ کہو گے نہیں تو پھر کیوں لیا؟ کیونکہ مقلد کے لیے تو اس کے امام کا یہ قول ہی حجت ہوتا ہے، پھر یہ اصول کیوں چھوڑا انہوں نے؟ آپ کے بزرگوں نے خود اپنے لیے خود اصول بنائے اور پھر اس اصول پر قائم نہیں رہ سکے اور پھر اپنے اصول کو بنائے ہوئے توڑ دی، تو بے اصول تو آپ لوگ خود ثابت ہو رہے ہو۔ ہمیں کیا کہتے ہو؟ ہم تو علل اعلان ہم کہتے ہیں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، ہمارا تو ڈنکی کی چوٹ پر ہے، ہم یہ تھوڑی ہے کہ ہم نام لے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور کس سے کہانیاں آزاد ہو کر بلا تفریق ہم ڈھونڈنے تلاشیں ادھر ادھر سے۔ یہ دیکھیے شیخ شجاعت الزہر جو ہے یہ تو بہت مشہور عالم ہے، ان کے حوالے آپ لوگ بہت کوٹ کرتے ہیں، مولانا عبد الحی بن احمد بن محمد بن عماد رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی جو ہے 12 دن کا واقعہ کوٹ کیا، پھر امتحان کے سلسلے میں 7 دن کا، ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائی ایک بات بتائیے، فضائل اعمال میں ایک صاحب کا ایک وضو سے 12 دن نماز پڑھنے کا واقعے پر آپ نے بڑے فتوے لگائے، امام مروزی رحمۃ 15 دن کا نقل کریں، امام سالبی رحمۃ 15 دن نقل کریں، ابن عماد رحمۃ 7 دن کا، پھر 1 ہفتے کا نقل کریں، تو آپ کو تو کوئی پریشانی نہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں کیا دشمنی اللہ نے کیا جو ہے مسلط کر رکھا ہے، شاید کوئی وحی اتری ہے یا الہام ہوا ہے کہ بھائی انعام صاحب پر کہ فضائل اعمال پر جتنے بغض نکالنا ہو نکال لو، جتنے فتوے لگانا ہو لگا لو، اللہ کچھ نہیں پکڑے گا، لیکن یہ سلف کے امام مروزی کو کچھ مت کہنا، امام ثعلبی کو کچھ مت کہنا، اور ایسے ہی ابن عماد جو ہے رحمۃ اللہ علیہ کو شجاعت الذہب والے ان کو کچھ مت کہنا، کچھ فتوے مت لگانا ان پر، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مت لگانا، بڑے بڑے قیام اللیل میں تو واقعات بھرے پڑے ہیں، کیا وجوہات ہیں انعام صاحب؟ میرا تو آپ سے بہت سے مطالبات ہے، ذرا پورا کر کے دکھائیے نا، جتنے فتوے 15 منٹ میں لگائے ہیں مولانا کبھی رحمۃ اللہ علیہ پر، یہ جھوٹ ہے، گپ ہے، ناممکنات میں سے ہے، یہ دعوت دینا چاہتے ہیں کہ بھائی ان کے پیر پوجے جائیں، پیر چومے جائیں، ہاتھ چومے جائیں، کیا جو امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو پھیلایا اسی وجہ سے پھیلایا، یہ باتیں لکھی ہیں اسی وجہ سے لکھی ہیں؟ انعام صاحب بے اصول آپ ثابت ہو رہے ہیں، ہم آپ تو انصاف کی دعوت دینا چاہ رہے تھے نا، ہم ایمان کی تجدید، بھائی امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ کو جو مانتے ہیں ان کی بھی ایمان کی تجدید کرانی پڑے گی، انہوں نے یہ واقعہ کیوں کوڈ کیا؟ جتنے اہل حدیث جو ہے ان کو اہل حدیث مانتے ہیں، ان کی ایمان کی تجدید کرائیے نا، اپنے بغیر اپنی آڈیو کا اپنی ایمان کی تجدید کریں، انصاف کی دعوت، میں آپ کو انصاف کی دعوت دینا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے تو بہت سے الفاظات سے نوازا ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے پر، بڑی دعوتیں چلائی ہیں، اب ہمت نہیں ہو رہی، آپ نے کہا ناممکنات میں سے 15 دن ایک شخص کو بند کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی وضو 15 دن تک نماز پڑھ رہا تھا، ممکنات میں سے کہاں سے ہو گیا؟ آپ تو کہہ رہے ناممکنات میں سے ہو ہی سکتا ہے، پتہ نہیں کون سی مخلوق سے تعلق رکھتے تھے۔ اب یہ جو ہے جن کا واقعہ کوڈ کیا ہے امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ، کون سی مخلوق سے تعلق رکھتے تھے؟ انسان تھے یا فرشتہ تھے؟ آپ ذرا بتائیے نا کیا تھے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کے پہلے اسکین کا ترجمہ مفہوم کے انداز میں یہ ہے کہ یوسف ابن عمر ابن مسرور نے کہا کہ میں نے ابو بکر نیشاپوری سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں نے پوچھا ہے ابو بکر نیشاپوری نے کہ میاں تم جانتے ہو اس شخص کو جو 40 سال تک رات بھر نماز پڑھتا رہا اور بالکل سویا نہیں رات میں، اور ہر روز صرف 5 دانے کھایا کرتا تھا تاکہ زندگی باقی رہے، صرف زندگی بچانے کے وقت کھایا کرتا تھا اور وہ بھی 5 دانے، اسی طرح صبح کی نماز وہ پڑھتا تھا عشاء کے وضو سے، یہ پورے یہ 40 سال کی زندگی کا واقعہ ہے۔ تو کیا ہے میاں یوسف ابن عمر ابن مسرور، کیا تم ایسے شخص کو جانتے ہو جس نے 40 سال کی زندگی اس طرح گزاری ہے. پھر آگے فرماتے ہیں عمر ابو بکر نیشاپوری کہ انا ہوا وہ میں ہوں, یعنی خود اپنا واقعہ انہوں نے سنایا اپنے شاگرد سے کہ یا اپنے معاصر سے کہ وہ میں ہوں کہ 40 سال تک میں نے رات میں بالکل نہیں نیند لی ہے, نہیں سویا ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ ہر دن صرف 5 دانا کھایا کرتا تھا, اور 40 سال تک صبح کی نماز عشاء کے وضو سے میں نے پڑھی ہے. یہ پہلے اس کین کا خلاصہ ہے. جی انعام صاحب, یہ علامہ خطیب بغدادی پر ذرا کیا فتویٰ لگائیں گے؟ یہ جتنے فتوے 15 منٹ پہ آپ نے لگائے ان پر ذرا لگائیے. آپ نے تو بڑی بڑ بڑ ماری, بہت لمبی لمبی پھینکا ہے آپ نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر, یہاں بھی تھوڑا پھینک دیے تاکہ پتہ چلے کہ بھئی آپ انصاف پسند آ دیں. یہ آپ کو ایک نئی چیز بتا دیتا ہوں, آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب خود لکھتے ہیں کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سب باتیں, سب باتوں کا مطلب سمجھتے ہیں, دین کی سب باتیں قرآن و حدیث میں بندوں کو بتا دی ہیں. اور یہ کوئی آپ کے آج کل کے لکھے مولویوں کی کتاب نہیں, یہ آپ کے بہشتی زیور کے اندر لکھا ہوا, یہ بہشتی زیور کی میں بات بتا رہا ہوں. خود آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں اللہ. ارے چاچو کیوں یہاں وہاں کودتے ہو یار بندر کی طرح, سیدھا سیدھا پہلا مسئلہ حل کرو, پھر بات کی بات ہے, دوسرے سے ٹاپک کو بیچ میں کیوں لے کے آ رہے ہو تم یار؟ مولانا انعام صاحب کیا یہ اصول ہے کیا کوئی مناظرہ کرنے کا؟ پہلے ایک ٹاپک کو کلیئر کرو, پھر انشاءاللہ کچھ اور موضوع چھیڑو, پھر اس موضوع کے اوپر بات ہوگی. کمال ہے یار تم لوگ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سب باتیں قرآن اور حدیث میں بندوں کو بتا دی ہیں. اور پھر دوسرا دعویٰ کہ آپ کے بزرگوں نے لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک میں سے, سنت میں سے, اجماع امت میں سے اجتہاد کر کے سارے مسئلے ترتیب کے ساتھ لکھ دیے. مجھے بتاؤ پھر آپ کے مولانا زکریہ صاحب کو کیا ضرورت پڑی کہ جس کی مقلد نہیں ہے, جس کی تقلید نہیں کرتے ہیں, اتنے قوی اور مضبوط امام کو چھوڑ کر دوسروں سے قصے کہانیاں لینے کی ان کو کیا ضرورت پیش آئی ہاں کیا لکھتے ہیں فضائل اعمال کے اندر مولانا زکریا صاحب؟ بتا دوں, ازل سے حسن پرستی لکھی تھی قسمت میں. اگر بچپن میں کھیلا کھیل تو آنکھیں لڑانے کا, حسن پرستی لکھی تھی قسمت میں, اکابر پرستی آپ لوگوں کے اندر بھری پڑی تھی. اسی لیے جب آپ حکایت قصے اور کہانیاں تلاش کرتے ہو تب آپ یہ نہیں دیکھتے ہو کہ ہم جس سے لے رہے ہیں وہ کس کے مقلد ہیں, کس منہج کے ماننے والے ہیں, کس کی تقلید کرتے ہیں, کس کو فالو کرتے ہیں, تب وہاں سے آپ لے لیتے ہو. اور جب مسئلہ ارے الو کے پٹھے, اجتہادی مسئلے میں تقلید ہوتی ہے سمجھے, اجتہادی مسئلے میں جس جو نص سے ثابت ہو اس میں تقلید نہیں ہوتی ہے. یہ ہر کوئی جو واقعہ ہم لوگ نقل کر رہے ہیں یہ تو عبرت کے لیے نقل کر رہے ہیں اور ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے نقل کر رہے ہیں, اس لیے نقل نہیں کر رہے کہ وہ مطلب کہ ہم اس معاملے میں ان کی تقلید کر رہے ہیں. مولانا زکریا صاحب نے اس لیے نقل نہیں کیا ہے, سمجھ گئے نا؟ ذرا بات کو اچھی طرح سمجھو پھر بات کو نقل کرو. دین کا آتا ہے, جب مسئلہ قرآن و سنت کا آتا ہے تب چپک جاتے ہو کہ بھائی ہم تو امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں, اور جب عقائد کی بات آتی ہے تو کہتے ہو ہم عقائد میں اشری اور ماتوریدی. پھر وہاں پر آپ کو یہ نہیں خیال رہتا کہ فلانے نے عقائد کے بارے میں کیا کہا ہے, فلانے نے عقائد کے بارے میں کیا تشریح کی ہے, قرآن کیا کہتا ہے, تب تو آپ اشری اور ماتوریدی صوفیت میں جا کے چپک جاتے ہو. تو صوفیت ہی آپ لوگوں کا ذہن ہے اور صوفیت کو ہی آپ لوگوں نے پھیلانے کی بھرپور کوشش کی ہے. فضائل اعمال کے ذریعے سے مولانا زکریا صاحب نے صوفیت کو عروج دیا ہے, صوفیت کو لوگوں کے ذہنوں میں پرویا ہے, آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. صوفیت کو پرویا ہے, فضائل اعمال کا نام لے کر لوگوں کے ذہن و دماغ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان سب کو صوفی بنا دیا جائے. آپ اگر خطیب بغدادی کی بات کریں گے تو انہوں نے تو تقلید کا بھی رد کیا ہے نا, آپ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تھو, جہاں سے آپ کو جو چیز آپ کے فائدے کے لیے ہو اس کو آپ لے لو, اور جہاں سے جو چیز آپ کے فائدے کی نہ ہو اس کو آپ چھوڑ دو. خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تو تقلید کا بھی رد کیا ہے، پھر آپ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ نہیں نہیں، آپ اپنے مطلب کی لوگے نا، جو آپ کی مطابعت میں آتی ہوگی، جہاں سے آپ کا مولوی صاحب یہ جاہل سے آپ بحث نہیں کرو، یہ جاہل آدمی ہے، اس کو ہے نا ٹاپک یہ اس کو قرار ہی نہیں ہے ایک ٹاپک پہ، ایک ٹاپک پہ قرار نہیں، یہ 85 ٹاپک کھول کے بیٹھا ہوا ہے، کنفیوژن پیدا کر رہا ہے، آدمی کا مائنڈ ڈائیورٹ کر رہا ہے، ایک ٹاپک پہ بات ہی نہیں کر رہا، کہاں اس سے بحث مباحثہ کرتے ہوئے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاہِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ جاہل لوگ ہیں، ان کو خالی سلامتی والی بات کر کے ان کو رفع دفع کرو، ان لوگوں کو فلسفہ حل ہوتا ہوا نظر آئے گا، آپ وہی چیز لوگے، ساری چیزیں آپ نہیں لوگے۔ میں کہتا ہوں کہ جب آپ کے بزرگوں کے یہ دعوے اشرف علی تھانوی صاحب کے کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول نے دین کی سب باتیں میں کچھ نہیں رہ جاتی، ہر چیز دین کے اندر قرآن اور حدیث میں بندوں کو بتا دی ہیں، یہ بہشتی زیور کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور پھر آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب کے بعد کے بزرگوں نے یہ کہا کہ بھائی مخلد کے لیے قول امام ہی حجت ہوتا ہے، اور پھر اس کے آگے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک میں سے، سنت میں سے، اجماع امت میں سے اجتہاد کر کے سارے مسائل ترتیب دے دیے۔ جب اتنے سارے شواہد آپ کے بزرگوں کے، آپ کے اکابروں کے، جو آپ کے نزدیک معتبر ہیں، آپ کے یہاں مسلم ہیں، جن کو آپ مانتے ہیں، عقیدت اور محبت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، پھر آپ ان کی باتوں کو ٹھکرا کر کے مولانا زکریا صاحب کیوں دوسروں کے یہاں جا رہے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ حوالے دے دو قصوں کہانیوں کی، کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ کیا آپ ان کے مقلد تھے؟ کیا امام، کیا آپ کے مولانا زکریا صاحب ان کے مقلد تھے؟ مجھے بتائیے، کیا ضرورت پڑی انہیں قصے اور کہانیاں تلاش کرنے کی؟ کیونکہ ذہن صوفیانہ تھا۔ تو ابھی لڑائی اس بات کی ہے کہ تم نے جو آبجیکشن اٹھایا نا، تم نے آبجیکشن اٹھایا وہ 15-12 سال والی بات کا، تو وہ آبجیکشن ہم تمہاری کتابوں سے کلیئر کر رہے، تو اس کو تم مانو تو صحیح اللہ کے بندے، اب تم یہ کیوں ذکر کرتے ہو کہ تمہارے مولانا، کہ تم مقلد نہیں ہو، تو تم نے، تمہارے مولانا نے تمہاری کتابوں میں یہ کیوں ذکر کیا؟ مولانا زکریا صاحب نے اس بات کو یہاں کیوں چھیڑو؟ یہ اس کا کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے، ابھی تو ٹاپک جو چل رہا ہے اسی کو ڈیفینڈ کرو، اسی کو ختم کرو۔ صوفیت پر، اپنی صوفیت کو اجاگر کرنے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے تو ہمیں ملنا چاہیے، پھر آپ کیوں یہ اپنے اصول بھول جاتے ہیں؟ میں تو آپ کے ہی اصول یاد دلا رہا ہوں کہ آپ نے خود اپنے لیے اصول بنائے تھے، پھر اپنے اصول سے کیوں پھر گئے آپ لوگ؟ جو آپ تو خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، آپ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، امت کو تو دے ہی دے رہے ہو، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہو۔ ویسے ایک بات بتا دوں، اگر آپ کو جاہل اعظم کا خطاب دیا جائے تو بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے؟ بڑی بات اس وجہ سے کیوں آیا کہ مولانا زکریا رحمتہ اللہ علیہ نے کیا یہ واقعہ کوڈ کیا ہے، تو یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ بھائی آپ لوگ جو ہے، آپ لوگ ایک وضو سے 12 دن نماز پڑھا کرو۔ بھائی یہاں پر مسئلے کی بحث نہیں، حکایت سے کبھی بھی اور کسی بزرگ سے جو ہے کہ واقعات سے کوئی مسئلہ استنباط نہیں ہوتا، مسئلہ ہے کہ آپ نے تو جہالت کا اتنا بڑا ارتکاب کیا ہے کہ اسے عقیدہ ثابت کر دیا۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ اور بریلوی دونوں ایک ہی پٹڑی پر ہیں، بریلوی جب اپنے مسئلے کو ثابت کرنا چاہے گا تو بزرگوں کا اقوال فنا کے عمل پیش کرے گا دلیل کے طور پر، تب آپ کے علماء کہیں گے کہ بھائی ان کے اقوال حجت نہیں۔ میں کہتا جیسے وسیلے کے سلسلے میں پیش کریں گے کہ بھائی علامہ زہبی نے یہ لکھا، فلان لکھا، تو آپ کے علماء پھر لکھیں گے، لیکن اگر ہم وہی حوالہ صرف حکایت کے طور پر کوڈ کر دیں تو پھر وہ ہمارا عقیدہ بن جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں بھائی حکایت ابن امام مروزی رحمۃ اللہ بیان کی ہے، بھائی تم تو غیر مقلد ہو، تمہارے ہم برابر، وہ بھی برابر، تو ان کو کیوں نہیں کہتے کہ امام مروزی کا عقیدہ یہ تھا، انہوں نے جھوٹ بولا، گپ مارا؟ بھائی اسماء الرجال کی کتابوں میں جو ان کو ثقہ کہا گیا، کہیے نا بھائی وہ کذاب ہے۔ اور قیام اللیل امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ کی کون سی کتاب ہے؟ حدیث کی کتاب ہے پیارے، حدیث کی کتاب ہے۔ انہوں نے باقاعدہ قیام اللیل کے سلسلے میں، رات کے قیام کے سلسلے میں، قرآن سے، سنت سے، سلف کے عمل سے، اقوال سے، سب چیزوں سے پیش کیا۔ تو بھائی اگر فتویٰ لگانا تو ان پر کیوں نہیں لگا رہے؟ تمہارے اندر اتنی جسارت کیوں نہیں ہے؟ کیا وجوہات ہے کہ مولانا زکریا رحمتہ اللہ علیہ پر تو سارے فتوے ٹھوک دو، سب کچھ کر ڈالو؟ اللہ نے آپ کو اسی کے لیے اختیار دیا، شاید اللہ نے آپ کو پابند کیا۔ انعام صاحب کی دیکھیے، میں نے ان چیزوں کو دلیل نہیں بنایا، انعام صاحب یہ دلیل نہیں، میں نے کہا کہ بھائی آپ نے حکایت صحابہ سے، وہ کہنا فضل اعمال کے ایک شخص نے ایک وضو سے 12 دن تک نماز پڑھی، تب آپ نے سارے فتوے لگا دیے، سب فتوے ٹھوکے ہیں، لیکن علامہ خطیب بغدادی کا میں حوالہ دے رہا ہوں، تو ان پر کوئی فتویٰ نہیں. علامہ خطیب بغدادی پر فتویٰ لگا رہا ہوں, حوالہ دے رہا ہوں, کوئی فتویٰ نہیں. امام مروزی کو دے رہا ہوں تو کوئی فتویٰ نہیں. امام ثعلبی کا حوالہ دے رہا ہوں, کوئی فتویٰ نہیں. شجاعت الذہب کا دے رہا ہوں تو کوئی فتویٰ نہیں. تو ایسا تو ہے نہیں کہ بھائی آپ کی بات ہے نا, میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا, تھو تھو, ہم پر تو فتوے سارے داغ دو. بھائی آپ کے پاس کیا کوئی قرآن کی آیت حدیث رسول پہنچی وہ ہمیں بتا دو کہ بھائی اللہ نے کہا ہوگا بھائی فضل اعمال پر سارے فتوے داغ دینا, ان لوگوں پر کچھ مت کہنا کیونکہ یہ اللہ کے معصوم بندے ہیں. ایسی کوئی بات ہو تو یار ہمیں پیش کر دو انعام بھائی, کیوں ہمیں اتنی دیر سے پریشان کیے پڑے ہو. بھائی لگاؤ نا فتوا. بھائی 15 منٹ میں تم نے ایسی سی باتیں کہیں ہیں واللہ ہنسی آتی. اچھا سارے اصول مجھے پڑھا رہا ہے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ, یہ کہا فلاں نے یہ کہا, اصول پڑھا رہا ہے. بھائی اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ اور جو مطلب ہے کہ اور دوسرے علماء نے بیان کیا ہے, باقاعدہ یہ بھی بیان کیا بھائی حکایت سے واقعات کثرت سے عقیدہ اور کوئی مسئلہ استنباط نہیں کیا جا سکتا. لیکن مسئلہ اس سے مسئلہ استنباط کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. عقیدہ وہ سب سے بڑی بات, یہ حکایت سے عقیدہ بنا کیوں, جبکہ ہمارے یہاں ان سب چیزوں سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. تو سارے اصول توڑ کر آپ خرافات کرو اور پھر جو ہے سارے مطالبات ہم سے کرو. امت کو ضرورت کیا تھی, امت کو ضرورت کیا تھی اس قصے کہانی کی؟ جس کے پاس قرآن اور حدیث نہیں ہوتا ہے وہی قصے اور کہانیاں بیان کر کے اپنا الو سیدھا کرتا ہے, اور جو ذہن ہوتا ہے جو اس کے اندر دل میں ہوتا ہے اس کو وہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور کتابی شکل میں وہی چیز دکھائی دیتی ہے. کتابیں اور تحریریں انسان کی ذہنیت اور اس کی منشا کو درشاتی ہیں اور وہی چیز درشایا ہے آپ کے فضائل. تو میں پوچھتا ہوں کہ تمہارے عالم کو کیا ضرورت تھی بھائی کہ اس نے اتنے واقعات کو ذکر کیا تم اپنی کتاب میں, جس کو تم اپنے اہل حدیث عالم کہتے ہو اس کو کیا ضرورت تھی یہ واقعات کو بیان کرنے کی؟ تم ان کے بارے میں تو جواب دو نا, وہی تو مولانا پوچھ رہے. اور ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم یوں کہتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام نے جتنے بھی واقعات یوں بیان کیے ہیں ایسے, تو یہ ان کی جن لوگوں نے ان کے بارے میں جو بیان کیا ہے یہ ان کی عظمت, اللہ تعالیٰ ان کی عزت کو بڑھانا چاہتے ہیں, اور ان کی جو ایڈوائسز جو امت کو ملی ہے نا تاکہ امت کے دل پہ اس کا اثر رہے, سمجھ گئے, امت کے دل پہ ان کی نصیحتوں کا اثر رہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی یہ عظمت کو یوں بڑھاتے ہیں, سمجھ گئے نا, اور ان کی کرامتوں کو یوں ظاہر کرتے ہیں. اعمال اتنی موٹی کتاب ہے, مجھے بتائیے کہ اس کے اندر حدیثیں کتنی لے کر آئے ہیں مولانا زکریا صاحب؟ تقریباً 400 حدیثیں ہوں گی جو وہ لے کر کے آئے ہیں, اس کے اندر ضعیف حدیثیں بہت ساری ہیں. اور اس کے اندر واقعات کتنے لے کر آئے ہیں, قصے کہانیاں کتنے لے کر آئے ہیں؟ تقریباً 700. حدیث جتنی نہیں کوڈ کی ہے اس سے ڈبل کہیں وہ واقعات اور قصے اور کہانیاں لے کر آئے ہیں. منسا نہیں ظاہر ہوتا ہے کہ صوفیانہ عقیدہ تھا ان کا, اور اپنے صوفیت کو انہوں نے اپنی کتابی شکل دی, فضائل اعمال کا لیبل لگا کر کے صوفیت کو فروغ دیا انہوں نے. یہی کام اگر بریلوی کرے تو وہ مجرم ہو جاتا ہے, یہی کام آپ لوگ کرو تو بہت بڑے پارسا ہو جاتے ہو. دیکھیے انعام بھائی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بھائی آپ کے لیے اصول, جیسے آپ نے کذاب کو کہا نا بھائی جھوٹا گڑھا واقعہ, جھوٹا واقعہ گپ ہے, تو آپ نے کوئی اصول کی بنیاد پر کہا ہوگا تو آپ کہیے نا کہ بھائی امام مروزی رحمۃ اللہ نے جھوٹ بولا ہے, امام ثعلبی رحمۃ اللہ نے جھوٹ بولا ہے, جتنے حوالے دار امام جو ہے شجاعت الذہب ابن حماد حنبلی نے جھوٹ بولا ہے. کیا وجہ ہے کہ بھائی ان پر آپ جھوٹے ہونے کا فتویٰ نہیں لگاتے؟ کیا وجہ ہے, کیا کاز ہے, ذرا بتا دیں مجھے پیارے. کیا کوئی ایسا قرآن حدیث آپ کو پہنچا ہے؟ آپ کے بزرگ تو بہت بڑے بڑے بڑے پہنچے ہوئے تھے, پھر ان کو قصے اور کہانیوں کی ضرورت کیا پڑی؟ کیا ضرورت پڑی بھائی مجھے بتائیے. آپ کے عاشق الہی میرٹھی نے اپنے امام رشید احمد گنگوہی صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ جس زمانے میں مسئلہ امکان کذب پر آپ کے مخالفین نے شور مچایا اور تخفیری کا فتویٰ شائع کیا, تو سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی کی مجلس میں کسی مولوی نے امام ربانی قدس سرہ کا ذکر کیا اور کہا کہ امکان کذب باری کے قائل ہیں, امکان کذب باری تعالیٰ کے یعنی اللہ کے جھوٹ بولنے کے قائل ہیں, استغفر اللہ. یہ سن کر سائیں توکل شاہ نے گردن جھکا لی اور تھوڑی دیر مراقبے میں ہو کر کے منہ اوپر اٹھایا اور کہا اپنی پنجابی زبان میں کہ یہ الفاظ فرمائے کہ لوگو تم یہ بات کیا کہتے ہو, میں تو مولانا رشید احمد کا قلم عرش کے پرے چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آپ کے بزرگ ہیں, اسی کو کہتے ہیں صوفیت. اسی لیے آپ لوگوں نے امام ابو حنیفہ کو عقائد میں چھوڑ دی, کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے جو تھے وہ قرآن و سنت کے مطابق تھے، لیکن آپ لوگوں کو چاہیے تھا صوفیت کا ذہن، تو آپ لوگوں نے اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں عقائد میں سائڈ کر دیا کہ چلو چلو بھائی ہم تمہارے عقیدے سے ہمیں مطلب نہیں ہے، بس تمہارے جو مسائل ہیں فروعی مسائل ہیں اس کو تو ہم لے لیتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں ہم نہیں لیں گے آپ کے عقائد، عقائد میں تو ہمارے بزرگ صوفی ہیں عشری ماتوریدی، ہم ان کو لیں گے اور ہم انہی کی پیروی کریں گے۔ تو صوفیت تو آپ لوگوں کے اندر رچی بسی تھی، تو اسی کو آپ لوگوں نے بڑھاوا اور فروغ دیا ہے، اور اسی پر آپ بلبلاتے ہو، اسی پر آپ لوگ بلبلاتے ہو۔ قصے اور کہانیوں کی کیا امت کو ضرورت ہے؟ کسی انسان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو کیا وہ لوگوں کے لیے حجت ہے؟ کیوں اس کو باور کرایا مولانا زکریا صاحب نے؟ کیا ضرورت تھی اس کو باور کرانے کی؟ یہ واقعہ تو کوئی نہیں جانتا تھا، مولانا زکریا صاحب نے تو عوام الناس کے اندر پیوش کر دیا، اور ایسے نہ جانے کتنے سینکڑوں واقعات ہیں جو مولانا زکریا صاحب نے کتاب میں لکھ لکھ کر کے لوگوں کو پیش کر دیا۔ تو انعام صاحب یہ دیکھیے، صحابی رسول تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نقل کر رہے ہیں علامہ ذہبی سیر عالم النوبلہ میں، ان تمیم داری نام لیلتا لم یقوم یتہجد، ٹھیک ہے، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جو ہے یعنی سونے کی وجہ سے تہجد چھوٹ جاتی، فقام سنا لا لم ینم فیہا، یعنی اگر تہجد جو ہے سونے کی وجہ سے چھوٹ جاتی تو ایک سال تک نہیں سوتے تھے۔ آپ تو کہہ رہے کہ کوئی شخص 24 گھنٹہ ایسا کر لے تو گر پڑے گا، یہ صحابی رسول کر رہے ہیں، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علامہ ذہبی پر فتویٰ لگانے پیارے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائی انعام الحق صاحب، جس ٹاپک اور جس موضوع پر آپ بات کرنا چاہتے تھے، یعنی وہ جو آپ کے جو وائس وغیرہ تھا اور تحریر تھی، اس پر ابھی تک آپ نے ایک بھی وائس نہیں ڈالا، حالانکہ الحمدللہ آپ کو تمام ثبوت فراہم کی گئی ہے، یہی واقعات جو ہے اسلام کی کتابوں میں لکھی گئی ہے، تو آپ کو ان پر پتے لگانے کے بجائے کہاں کہاں تک آپ اپنے بات کو نکال لے گئے، کبھی امام غنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر، تو کبھی اکابر المہدیوبند پر، تو کبھی اسلام کے اقوال پر، تو کبھی تقلید پر، تو کبھی اکابر کے عبارات پر، نہ جانے کہاں کہاں تک آپ اس ایک عبارت سے بھاگ رہے تھے۔ میرے عزیز دوست انعام الحق صاحب، آپ اس ٹاپک کو پکڑیے جس ٹاپک کو آپ نے سینڈ کیا اور جس پر آپ نے وضاحت طلب کی ہے، اس پر وضاحت ہم دے رہے، اس پر وضاحت سن لیجئے، اور ان پر بھی پتے لگائے جن میں جن کتابوں میں یہ عبارات ہے، جن کی ترجمہ آپ کے علماء کرام نے کی ہے، اس لیے آپ اس کی طرف بھی توجہ دیجئے گا۔ جزاک اللہ، کب سے آپ گفتگو کر رہے ہیں لیکن ایک بھی وائس آپ نے اس کے مطابق نہیں ڈالا، اپنے مدعا کے مطابق آپ نے ایک بھی وائس بھی نہیں ڈالا، جزاک اللہ۔ کل سے مبحث مت کیجیے گا معذرت کے ساتھ۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولانا زکریا صاحب نے جن سے بھی روایتیں لی ہیں، جن سے بھی قصے کہانیاں لیے ہیں، کیا وہ ان کے مقلد تھے؟ اگر ہاں تو پھر اس پر بات کرتے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر کیوں؟ جب آپ امام کسی دوسرے کے مقلد ہیں، کسی دوسرے امام کے، تو پھر آپ قصے اور کہانیوں میں بلا تفریق کیوں کہ قصے اور کہانیاں تلاش کر کے اپنی کتابوں میں جگہ دیتے ہیں؟ کیوں دیتے ہیں آپ جب ان کی تقلید نہیں کرتے، آپ جب ان کے منہج پر نہیں ہیں، آپ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، تو پھر مجھے بتاؤ کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کے جو اقوال اور ان کے جو افعال تھے یا ان کے جو اجتہادات تھے یا جو ان کے فتوے تھے ان کو کتابوں میں جگہ دیا جائے؟ کیا وہ اس لائق نہیں تھے؟ اس کو نہیں سمجھتے تھے؟ کیوں آپ کو دوسرے کے در پر جانے کی ضرورت پڑی؟ کیا مولانا زکریا صاحب نے جن جن کی عبارتیں لی ہیں، جن جن سے قصے کہانیاں لی ہیں، کیا وہ ان کے مقلد تھے؟ مجھے بتاؤ نا۔ السلام علیکم انعام الحق بھائی، آپ کا انتظار ہو رہا ہے، سعودیہ کے 10:30 بج گئے، انڈیا کا 1 بج چکا ہے، اور آپ ابھی تک تشریف نہیں لائے، ہم لوگ بھی سوئے نہیں، گروپ والے سب آپ کے منتظر ہیں، آپ کی آواز سننے کے لیے ہمارے کان بیتاب ہو رہے ہیں، ذرا جلدی تشریف لے آئیے، پھر میں آپ تو ان پہ بیچاروں پہ انڈیا والوں کے اوپر تو رحم کرو، 1 بج گیا، وہ کب سوئیں گے، پھر دن میں کیا کریں گے، ہمارا بھی یہی ہے بھائی، رات میں تھوڑا آرام کر لیں گے، اگر آپ جلدی تشریف لے آئے اور صبح میں پھر اپنے کام میں لگ جائیں گے بھائی۔ کہ السلام علیکم انعام الحق بھائی تھوڑا جلدی آ جائیے، ہم سب ہمارے سب لوگ کیا نام ہے شہاب بھائی، عثمان بھائی اور دوسرے سب ساتھی منتظر ہیں آپ کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی شہاب علوی اگر موجود ہیں تو آ جائیں، میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام بھائی دیکھیے، بات جہاں تک چلی تھی وہیں پہنچی ہوئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ بھائی یہ جو عمل کیا کوئی کیا انسانوں میں ہو سکتا ہے، آپ نے کہا ناممکنات میں سے ہے۔ بھائی آپ کو تو آپ نے تو یہ دعویٰ کر دیا کہ بھائی بشر ایسا کر ہی نہیں سکتا، استطاعت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو باقاعدہ بشر کا وہ بھی سلف کا حوالہ آپ کو صاف طور پر دیا، قیام اللیل امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ کتاب سے۔ تو آپ کا جو دعویٰ تھا ناممکنات میں سے ہو ہی نہیں سکتا، تو بھائی انسانوں سے ہو ہی نہیں سکتا، ہم نے تو الحمدللہ سلف کی کتابوں سے آپ کو دکھایا ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ انعام بھائی سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ ہے، میں آپ سے بار بار یہی سوال کرتا رہا کہ بھائی اگر کوئی سلف کا واقعہ یا کوئی حکایت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کوڈ کر دیں تو اس پر سارے فتاوے، سارے استنباط، سارے مسائل، ساری چیزیں اخذ کر کے آپ جو ہے مولانا زکریا رحمۃ اللہ پر فتویٰ لگاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ہمارے لیے، جیسے آپ کے لیے، تو بھائی چاہے ہم ہوں چاہے کوئی بھی ہو، آپ کسی کی بھی تقلید نہیں کرتے، لیکن فتویٰ صرف آپ ہم پر لگاتے ہیں۔ میں نے آپ سے بھی کہا تھا کہ کیا کوئی ایسی دلیل ہے قرآن حدیث سے کہ فتویٰ صرف کس پر لگے گا؟ بھائی فضائل اعمال پر لگانا اور کسی پر نہیں لگانا، یہ اصول و ضابطہ جو ہے آپ نے کہاں سے لیا ہے، کیسے استنباط کیا ہے، ذرا اس کی وضاحت کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہاب علوی صاحب، میرا دعویٰ اپنی جگہ ابھی بھی برقرار ہے اور اس کو آپ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کو غلط ثابت نہیں کر پاؤ گے۔ میں نے دیکھا ہے آپ نے جتنی بھی کوشش کی ہے ثابت کرنے کی، ناکام رہے ہو آپ اس میں۔ ابھی تک آپ میرے دعوے کو توڑ نہیں پائے ہو۔ ٹھیک ہے، جو اسکین آپ نے لگائے ہیں، کیا وہی واقعہ جو ہے فضائل اعمال کے اندر جس پر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے، کیا وہی واقعہ وہاں موجود ہے جو مولانا زکریا صاحب نے نقل کیا ہے؟ تھوڑا ایک کام کریں برائے کرم، اس کا ذرا سا اسکین لگا دیں، میں نے نکال کے رکھا تھا لیکن مجھے مل نہیں رہا ہے، تھوڑا سا آپ مہربانی کریں اس کا ذرا سا اسکین نکال کر رکھ دیں تاکہ بات آسان ہو جائے۔ اور انعام بھائی یہ تو آپ کا اصول تو ایک دم سراسر منافقانہ ہے کہ ہم نے تعارف کرا دیا تو ہم پر تو فتوے لگاؤ گے۔ اچھا، امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ کتاب قیام اللیل للمروزی ہم نے ترجمہ کیا، ہم نے عوام میں پھیلایا، ترجمہ آپ نے کیا، عوام میں آپ نے پھیلایا، اور انعام بھائی یہ تو دنیا کا اصول ضابطہ و قاعدہ ہے کہ اگر جو ہے کیڑے پیڑ میں لگتے ہیں، ٹھیک ہے، شاخوں میں دکھ رہا ہے، تو ایسا نہیں کہ بھائی شاخوں کو ہی صرف جو ہے کیا نام ہے اس پر کیڑے مارتا ہوا مارتے، جڑ میں بھی مارتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بھائی جہاں سے جن لوگوں نے ان سب چیزوں کو بیان کیا، ہم نے اس کو اپنی کتابوں میں نقل کر دیا، تو کیا وجوہات ہے کہ بھائی جس نے اصل بیان کیا، جس نے ساری چیزیں پیش کر دی، ان پر کوئی فتویٰ نہیں؟ اچھا، جو بات کا ہے اس نے ان کتابوں سے نقل کر دیا تو اس پہ سارے فتوے داغے جا رہے ہیں۔ بھائی ایسا کوئی اصول و ضابطہ تو ہمیں تو نہیں ملا۔ بھائی آپ ان سلف کے لوگوں سے جہاں پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، مان لیا کہ بھائی امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ ثقہ ہیں، ثبت ہیں، حجت ہیں، اب بتائیے سلف کے علماء میں سے ان جن کو سلف اصل جو ڈیفینیشن سلف کی ہوتی ہے اس میں سے آتے ہیں، وہ بیان کر دیں۔ اچھا وہ بیان کر رہے ہیں تو انہوں نے کسی نے بھی ایسی آڈیو نہ کتابوں ریکارڈ کیا کہ بھائی 15 دن تک بغیر کھائے پیے ایک ہی وضو سے نماز پڑھ رہے ہیں. کوئی بیچارہ اتنا جو ہے یعنی قرآن و سنت کا عاشق, سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات جاننے والا, کسی نے نہ ان کا رد کیا, نہ ان کے خلاف آڈیو ریکارڈ کی, نہ کوئی بیانات ملتا ہے, نہ کوئی ایسی بات. انعام صاحب جو ہے بھی نہ کرتے, انعام صاحب کو یا اہل حدیثوں کو یہ پتہ ہی نہیں رہتا کہ بھائی سلف کی کتابوں میں بات موجود ہے. ان کا کام یہ رہتا ہے کہ فضائل اعمال کو ٹارگٹ بناؤ اور عوام کے اندر جو ہے وسوسہ ڈالو. اچھا عوام تو اتنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتی, وہ بیچارے کیا جانے کہ بھائی یہ سب واقعات, یہ قصص سلف کی کتابوں موجود ہے. تو جتنے فتوے جتنے شوشے ہوتے ہیں سب فضائل اعمال کے خلاف, ایسا کیوں؟ انعام صاحب جو ہے آپ نے جو دعویٰ کیا تو انسانوں سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ کا دعویٰ تھا نا بہت بڑا آپ کے آڈیو میں, الحمدللہ ثم الحمدللہ, انسانوں سے نہیں سلف سے میں نے پیش کیا, مسلمان سے میں نے پیش کیا. اور وہ جو ایسا نہیں کہ بھائی جھوٹے کذاب یا وہ, بلکہ ثقہ ثبت اور حجہ ایسی تھی جو ہے یعنی ان کے بارے میں ثقات کے بارے میں, ان لوگوں سے میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ پیش کیا. ٹھیک ہے, سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ سے پیش کیا. سفیان ثوری رحمتہ اللہ کتنے بڑے فقیہ ہیں, کتنے بڑے محدث آپ جانتے ہیں, ان سے میں نے پیش کیا. اور یہ سب انسانی ہیں, انسانوں سے خارج نہیں ہیں. اور آپ کا دعویٰ ہے کہ بھائی آپ نے انصاف کی دعوت دی تھی نا, بھائی ایمان کی تجدید کرنے کی دعوت دی تھی, تو کیا یہ لوگ امام مروزی رحمتہ اللہ نے کوٹ کر دیا تو ان کو ایمان کی تجدید کی ضرورت نہیں تھی؟ سفیان ثوری رحمتہ اللہ کی تجدید کی ضرورت نہیں تھی؟ ابن احمد حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کو تجدید کی ضرورت نہیں تھی؟ ایسے امام ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ کو تجدید کی ضرورت نہیں تھی؟ ان لوگوں کو ضرورت نہیں تھی؟ بھائی علامہ خطیب بغدادی کو تجدید کی ضرورت نہیں تھی؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو تجدید کی ضرورت نہیں تھی؟ کبوتر غفاری رضی اللہ تعالیٰ 30 دن تک مکہ میں رہ رہے ہیں, 30 دن مکہ میں رہے ہیں, کچھ نہیں کھایا, صرف زمزم کا پانی پیا. اب آپ جو ہے جسارت کیجئے نا, آپ تو جو ہے آپ جس رخ پر چلنا چاہتے ہیں نا, 30 دن مکہ میں رہے ہیں, کچھ نہیں کھایا, صرف زمزم کا پانی پیا. اب آپ جو ہے جسارت کیجئے نا, آپ تو جو ہے آپ جس رخ پر چلنا چاہتے ہیں نا اور جس پر چلانا چاہتے ہیں, الحمدللہ ہم لوگوں کو معلوم ہے. یہ جو شوشے آپ چھوڑتے ہیں, جو اصول و ضابطے دیتے ہیں, اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اہل حدیث منکر حدیث کے طبقے پہ پہنچ جاتا ہے, کیونکہ اس نے یہ سیکھا ہے کہ بھائی یہ سب چیزیں تو ہو ہی نہیں سکتی. تو جب جو ہے وہ کیا نام عیسیٰ علیہ السلام زمانے میں جو ہے واقعہ پڑھے گا کہ بھائی بغیر کھائے پیے صرف ان کی تسبیح ان کا کھانا ہوگی تو انکار کر دے گا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, اس کی عقل میں نہیں آ سکتی. اب کہے گا کہ بھائی کوئی نبی سے ایسا نہیں ہوا, ٹھیک ہے, اور کیا نام ہے نبی بھی کھاتے پیتے تھے, ایسے سے دعوے کر کے ان کا رد کر دے گا. اور ایسا کر رہے ہیں لوگ آپ ہی کو اصول و ضابطے کی بنیاد پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہاب علوی صاحب, آپ کو اپنا دفاع کرنے کا پورا حق ہے, اور یہ جو آپ تعریفیں لے کر کے بیٹھے ہو, اگر یہ میں کرنے لگا تو پھر کافی مشکل ہو جائے گی. میں پہلی بات تو اس پر بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن چونکہ آپ کی حسب عادت ہے کہ آپ جب ایک چیز کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہو تو پھر وہیں بیٹھ کر کے رونا دھونا شروع کر دیتے ہو, میں نے اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے بات کو, میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے بات کر لیتا ہوں آپ کی اس بات پر. میری جو آڈیو کا مطالبہ ہے اس پر آپ نے ایک بھی بات ہی نہیں کی. میں نے اپنی پہلی والی آڈیو میں کچھ ایک مطالبہ آپ سے کیا ہے کہ بھائی جو آپ امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ کی اسکین لگا کر کے وہاں پر آپ جو پیش کر رہے ہیں, کیا وہ وہی واقعہ ہے جو فضائل اعمال میں مولانا زکریا صاحب نے نقل کیا ہے؟ میرا صرف اتنا مطالبہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ذرا سو فضائل اعمال کا وہ اسکین ڈال دیں, مجھ سے غالباً وہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے یا پھر وہ مجھے مل نہیں رہا ہے بہت زیادہ امیجز ہونے کی وجہ سے. دیکھیے انعام بھائی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو پوری آڈیو میں ریکارڈنگ کی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے جو علت اور کاز بیان کی ہے کہ بھائی یہ ناممکنات میں سے ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے, یہ کون سی مخلوق سے تعلق رکھتے تھے, بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے 12 دن تک ایک وضو کی نماز پڑھے, کیا پخانہ پیشاب ان سب چیزوں کی حاجت نہیں ہوگی, ٹھیک ہے، اور آپ نے کہا یہ جھوٹ ہے، گپ ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی مجھے اس کے یعنی ایک شخص جو ہے 12 دن تک کیا یعنی ایک وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ یہ واقعہ ہے کیا اس جیسا واقعہ کیا سلف میں سے پایا جاتا ہے؟ کیا محدثین نے، مفسرین نے، محققین نے بیان کیا ہے؟ بھائی میں نے تو آپ کے بجائے، آپ تو 12 دن پر اعتراض کر رہے ہیں، میں نے تو قیام اللیل امام مروزی رحمت اللہ علیہ کی 15 دن کا پیش کر دیا۔ امام جو ہے کیا نام ہے سالبی رحمت اللہ علیہ سے 15 دن کا پیش کر دیا، شزرات الذہب سے جو ہے میں نے پیش کیا 12 دن کا، ایسے اور حوالہ جو میں نے دیا 7 کا 12 کا بھی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ کہ بھائی جو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ انسان تو ہو ہی نہیں سکتا، جو آپ کا دعویٰ تھا میں نے انسانوں سے پیش کر دیا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسکین کھو گیا۔ بھائی کیا نام ہے، فضائل نماز میں اب مجھے مسجد جانا پڑے گا، اس کے لیے مسجد جا کر فوٹو لینا پڑے گا، فضائل نماز میں آخر میں ہے، میں نے جو حوالہ دیکھا تھا وہ 265 کچھ پیج پہ تھا۔ بھائی وہی ایک واقعہ، ایک سید صاحب کا واقعہ لکھا ہے، ایک سید صاحب کا واقعہ لکھا ہے۔ آپ کو اعتراض اس بات پر نہیں ہے کہ بھائی سید صاحب کوئی تھے ہی نہیں، آپ نے ایسا نہیں کہا گا بھائی یہ سید صاحب نہیں تھے یا کسی کتاب میں نہیں، آپ کا اعتراض ہے یہ ناممکنات میں سے ہے، یہ انسانوں سے ہو ہی نہیں سکتا، آپ کا اعتراض یہ ہے کہ جھوٹ، یہ گپ ہے۔ بھائی اسی بیس پر میں اس سے جو ہے زیادہ جو ہے لمبے واقعات یعنی 3 دن کا اضافہ کر کے وہ میں نے پیش کر دیا۔ تو بھائی آپ کا جو اعتراض ہے وہ تو ختم ہونا چاہیے نا۔ اور انعام بھائی آپ کا تو، آپ کو تو آپ نے ہمیں دعوت دی تھی اپنی آڈیو میں کہ آپ نے کہا تھا قابل مبارک وہ شخص ہے جس نے کہا کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے۔ بھائی اگر ایک وضو سے 12 دن تک نماز پڑھنے کا واقعہ آپ نے کہا مبارک شخص وہ ہے جو جھوٹا کہے، تو بھائی 15 دن کا واقعہ جو کوڈ ہے اس کو جھوٹا کرنے میں آپ کو ہچچاہٹ کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کہیے کہ بھائی امام مروزی رحمۃ اللہ نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ بولا ہے، اور جو ان کے اوپر تعدیل پیش کرتے ہیں ان میں جروحات کے اقوال بھی لوگوں پر پیش کیجیے کہ بھائی وہ کذاب ہے۔ جب ایک آدمی کذاب ہو جائے گا تو اس کی جو ہے کوئی بات حجت نہیں ہوگی، وہ تو رعایت میں خود ہی ضعیف ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے قواقب الساہرہ کتاب ہے، اس میں بھی اسی جیسا واقعہ موجود ہے۔ تو یہ جو آپ نے کہا کہ میں ناممکنات میں سے ہے، ہو ہی نہیں سکتا، تو بھائی ہم نے تو جو لوگ ہیں انسانوں سے ہی اس سے بڑھ کر بھی واقعہ پیش کیا، اس کے برابر بھی پیش کیا۔ اب آپ کا اعتراض تو ختم ہونا چاہیے کہ بھائی نہیں انسان نہیں کر سکتا، انسانوں سے ہی پیش کیا گیا ہے، یہ سب مسلمان لوگ تھے۔ انعام بھائی ایک تو پتہ نہیں کون سی آپ کی ڈیفینیشن رہتی ہے کہ شاہ علوی صاحب آپ دماغ چاٹتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ بھائی آپ مسخرہ کر رہے ہیں، میں کون سا مسخرہ کر رہا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ مجھ سے اسکین کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بھائی اسکین اگر جو ہے، میں نے آپ سے کہہ دیا کہ بھائی مجھے مسجد جانا پڑے گا، اللہ کے دینا پڑے گا اسکین، پہلی بات مجھ سے آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں، اسکین دینا آپ کا کام ہے، اعتراضات جو ہے آپ کی آڈیو کے آئے، ٹھیک ہے، اسکین آپ کا کام ہے، میرا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی یہ جو اعتراض کرنا کہ وہ جو ہے میں اسکین لا کے دوں، ذمہ داری آپ کی ہے، آپ اسکین، آپ کو ضرورت ہے آپ اسکین خود نکالیے، ٹھیک ہے۔ مجھے اگر کوئی آپ پر اعتراض کرنا ہوگا کسی پر تو اسکین میرے ذمہ، الحمدللہ میں تو آپ سے جتنی بھی بات کرتا ہوں بغیر اسکین کے بات ہی نہیں کرتا، میں نے سارے اسکین دیتا ہوں۔ تو آپ کا مطالبہ جب مجھے پورا کرنا ہوگا، جب میں آپ پر اعتراض کروں گا کہ بھائی آپ کی اس کتاب میں یہ لکھا ہوا، بھائی اعتراض آپ کا ہے آڈیو کی شکل میں، تو اسکین آپ پیش کریں گے، مجھے تو اسکین کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انعام بھائی تعجب کی بات ہے، میری یہ سمجھ میں نہیں آتا، میں نے آپ کو کبھی کہا ہی نہیں کہ بھائی میں کیا نام ہے ایک سید صاحب کا واقعہ جو ہے اس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ آپ نے جو ہے جو دعوت چلائی ہے، آپ نے یہ کہا اپنی آڈیو میں، یعنی کوئی انسان کیسے نماز پڑھ سکتا ہے یعنی ایک وضو سے 12 دن تک، کیا بہانہ پیشاب کی حاجت؟ اب یہاں پر انسانوں کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے، سید صاحب کی بات نہیں چل رہی، یہ انسان تھے؟ یعنی آپ کا سوال ہے کیا انسان میں صفت ہوتی ہے؟ کون سی دنیا سے آئے تھے؟ اب یہ کہہ رہے کون سی دنیا سے آئے تھے، کون سی مخلوق تھے، کیا ممکن ہے؟ یہ آپ کے سوالات ہیں. اب مسئلہ یہ کہ بھائی آپ کو جو ہے سید صاحب پر اعتراض نہیں سید صاحب، بلکہ آپ کو ایک وضو سے 12 دن تک نماز پڑھنے پر اعتراض ہے. تو میں نے اسی جیسا واقعہ ایک وضو سے 15 دن نماز پڑھنے کا پیش کر دیا سلف سے. بھائی آپ نے جتنے اعتراضات کیے ہیں سارے اعتراضات 15 منٹ میں، کیا نام ہے، کیا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی انبیاء ایسا نہیں کر سکتے؟ بہت سے ایسے سے سوالات ہیں، سن کے بھی ہنسی آتی، تعجب ہوتا ہے. تو میں ان سوالات کو سامنے رکھ کر جواب دے رہا ہوں کہ بھائی انسانوں سے ایسا ممکن ہے. اور الحمدللہ میں نے حدیث کا حوالہ دیا مسلم شریف سے، ابو ذر غفاری رضی اللہ صحابی رسول سے، کہ بھائی 30 دن تک مکہ میں صرف زمزم کا پانی پیا، کچھ چکھا بھی نہیں، کچھ کھایا بھی نہیں. آپ نے تو وہ گھسیٹا، اس میں لکھا کئی دن تک چکھنے کو نوبت نہیں آتی، تو کئی دن کو آپ نے جو ہے قیاس مع الفارق کرتے ہوئے 15 دن کر دیا. یہ آپ کا قیاس تھا، کئی دن میں 3 دن 4 دن نہیں ہو سکتا ہے، کئی دن میں ایسا نہیں ہے، اور 10 دن بھی ہو سکتا ہے، 12 دن ہو سکتا ہے، لیکن وہاں پر کوئی ڈے نہیں دے رکھا ہے کتنا دن، لیکن آپ نے قیاس مع الفارق کرتے ہوئے آپ نے جو ہے 15 دن بنا دیا. میں نے الحمدللہ مسلم شریف سے 30 دن کا دے دیا کہ زمزم کا پانی پیا ہے. تو پھر بھی جو ہے آپ کا اعتراض ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. چلیے پھر ٹھیک ہے صاحب علوی صاحب، جب اسکین مل جائے گا تب بات کریں گے، ٹھیک ہے، بات یہیں پر اسٹاپ کرتے ہیں، جب اسکین آئے گا نا تب بات کرتے ہیں، میں تلاش لوں گا، اگر ملے گا تو ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے نکال کے رکھا تھا، مجھے مل نہیں رہا ہے فی الوقت، اور اس کے بعد میں کسی بھائی سے فون کروں گا، پوچھوں گا، اگر اسکین مل جائے گا تو بات کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور اس گروپ کے اندر اتنے سارے فضائل اعمال کے پڑھنے والے ہیں، کیا کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس فضائل اعمال نہیں ہے؟ آپ لوگوں میں کسی کے پاس فضائل اعمال نہیں ہے؟ بھائی بڑی معتبر کتاب ہے، گھروں میں رکھا کرو، پڑھا کرو اس کو، اس کے اندر من گھڑت واقعات ہیں، اس سے کہانیاں ہیں، ضعیف احادیث ہیں آپ لوگوں کے ایمان عقیدے کو برباد کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، جب اسکین ملے گا تو پھر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. شہاب علوی صاحب دیکھیے انعام بھائی، آپ نے مجھ سے کہا اس آڈیو میں کہ یعنی اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے، یعنی یہ سید صاحب کا قصہ جو ہے یہ دعوت دی جا رہی ہے اس میں کہ بھائی ایسے بزرگ قرآن سنت والے نہیں ملتے. تو میں نے ایسے بزرگوں کا حوالہ بھی الحمدللہ دے دیا جو قرآن سنت والے تھے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ قرآن سنت والے تھے، امام مروزی رحمۃ اللہ قرآن سنت والے تھے، ٹھیک ہے، امام ثعلبی رحمۃ اللہ قرآن سنت والے تھے. آپ نے جتنے بھی اشکالات اٹھائے الحمدللہ سارے اشکالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے جواب دیا. صاحب علوی صاحب، میرا دعویٰ جو میری آڈیو کا ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے، اور اس کو آپ کیا آپ جیسے نہ جانے کتنے مل کر بھی توڑ نہیں پائیں گے. اسکین کا مطالبہ میں نے اس لیے کیا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اسکین اس کا نکال کے رکھا تھا لیکن مجھے مل نہیں رہا ہے، میں نے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، اگر اسکین آ جائے گا تو آپ کے دیے ہوئے حوالے جات کو ہم دیکھیں گے کہ کیا آپ نے وہی حوالے دیے ہیں جو مولانا زکریا صاحب نے جہاں سے اس کو کوڈ کیا ہے، یا یہ آپ اپنی جو ہے رائے اور اپنی دلیل لا کر کے مولانا زکریا صاحب کی بات کو یہاں پر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا جو دعویٰ ہے اس پر تو ابھی تک میں نے بات ہی نہیں کی ہے، یہ تو میں آپ کی باتوں پر بات کر رہا ہوں، جو میری آڈیو ہے اس پر تو میں نے ابھی بات کی ہی نہیں ہے. انعام صاحب جس طرح پہ آپ لوگ چلنے کی کوشش کرتے ہیں نا، کتاب و زہد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جیسے آپ تلوار لے کر کھڑے ہوتے ہیں نا، دنیا کا بڑے سے بڑا اسکالر جو ہے بچ نہیں پائے گا. امام وقی رحمۃ اللہ علیہ کتاب و زہد، امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ کی، امام حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب و زہد تو بہت سی ہیں، اور ان میں جو ہے سلف کے جو ہے یعنی ہر طرح کے واقعات بھرے پڑے ہیں. میرے پاس تو الحمد للہ جو ہے سعودی عرب سے 15 جلدوں میں چھپی ہوئی کتاب جس میں ایسے واقعات کی بھرمار ہے. ٹھیک ہے، نماز پر تو وہ واقعات ہیں، پتہ چلا جو روزہ پر تو ایک سے ایک واقعات ہیں، زکات پر حج پر جتنے ہیں نا، آپ جو مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ پر بھونک مارنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی نہیں بچے گا، علامہ ذہبی نہیں بچیں گے، سیر علامہ النبلاء تاریخ الاسلام میں، ابن حجر عسقلانی نہیں بچیں گے، جتنی بھی دنیا کے بڑے بڑے اسکالر جو کہے جاتے ہیں نا، کوئی نہیں بچے گا. وجہ کیا ہے کہ بھائی آپ کو فضائل اعمال سے دشمنی ہے، تو وہاں ساری دشمنی آپ نکال دیتے ہیں. میں نے کہا ہے نا کہ جو میری آڈیو کا اور جو میرا دعویٰ تھا وہ بھی برقرار ہے، اور آپ صاحب علوی صاحب اس دعوے کو توڑ نہیں پاؤ گے لاکھ کوششوں کے باوجود. اسی لیے میں نے کہا کہ اسکین اگر مل جاتا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا، اور پتا چل جاتا کہ مقلد جو ہے وہ جب بزرگوں کی بات آتی ہے تو کہاں کہاں سر پیر مارتے ہیں، میں اس کو پیش کر دیتا، ثابت کر دیتا میں کہ جب مقلد کے اکابر پر بات آتی ہے تو کہاں کہاں وہ ہاتھ پیر مارتے ہیں، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. سمجھ گئے شہاب علوی صاحب؟ وہ جو آپ نے صبح میں امام مروزی کا جو اسکین لگایا تھا، ذرا اس کا پہلا فرسٹ پیج جو ہے اس اسکین کا، اس کتاب کا ذرا مجھے پیش کریے، اس کا فرسٹ پیج آپ پیش کریے مجھے، جس کا آپ نے اسکین دیا تھا امام مروزی کی کتاب کا. شہاب علوی صاحب جس کا اسکین آپ نے نکال کر کے دوپہر میں سینڈ کیا تھا پیلا مارک کر کے، کتاب کا جو اسکین آپ نے فوٹو سینڈ کیا تھا، اس کا فرسٹ پیج مجھے چاہیے جو امام مروزی کی کتاب سے آپ نے پیش کیا تھا. انعام بھائی آپ کو میں نے آج ہی بھیجا ہے، تو آپ پیچھے سے اور اس کا اسکین بھی دے دیجیے براہ کرم جو آپ نے ڈالا تھا. مشکل یہ ہے نا صاحب علوی صاحب کہ آپ کے گروپ میں میسج بہت ہوتا ہے، گلی ڈنڈا بہت کھیلا جاتا ہے، تو 200-300-400 میسج روز آتے ہیں، میں کہاں اس کو تلاش کروں، تھوڑا سا آپ دے دیں برائے کرم مہربانی کرتے ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انعام الحق صاحب، ویسے اگر آپ دیکھو تو یہ جب واٹس اپ پر یہ تصویر اپ لوڈ ہو جاتا ہے تو آپ کے گیلری میں آٹومیٹکلی آ جاتا ہے، آٹومیٹکلی میں یہ جو تصویریں آتے ہیں نا وہ گیلری میں آٹومیٹکلی آ جاتا ہے، تو آپ دیکھ لو تو آٹومیٹکلی آپ کی گیلری میں یہ تصویر آیا ہوگا، آپ دیکھ لیجیے گا تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہاب علوی صاحب یہ جو کتاب کا آپ اسکین دے رہے ہیں، اس کو آپ نے کہاں سے لوڈ کیا ہے، ذرا مجھے لنک دے دیں برائے کرم، میں تھوڑی سی اس کتاب کی تحقیق کرنا چاہتا ہوں، ذرا سا میں دیکھ لوں. اگر آپ دے دیں گے وہ لنک جہاں سے آپ نے یہ لوڈ کیا ہے کتاب تو بڑی مہربانی ہوگی، اگر بات آج نہیں ہو پائی تو کل ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انعام الحق بھائی، اب مزید گفتگو آج آپ کریں گے یا نہیں کریں گے، آپ ذرا وضاحت فرمائیے گا، اور مزید گفتگو کل کس ٹائم ہوگا اس کا عدمی تعین ہو تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو، ایک دوسرے کو انتظار کرنے کا یہ وقت مقرر ہو تاکہ ایک دوسرے غیر حاضر نہ ہو. ٹھیک ہے، تو وقت کی وضاحت کیجیے گا، اور ابھی اور گفتگو ہوگی یا نہیں اس کے بارے میں فرما دیجیے گا. سادی ابھی کوئی ٹیپنگ وغیرہ نہ کرے، میں جو ہے انعام الحق بھائی کے انتظار میں ہوں، جیسے وہ ریپلے دیں گے اور کہہ دیں گے کہ بس، تو پھر انشاءاللہ ساتھی پھر جو ہے آپس میں گفتگو شروع کر سکتے ہیں. شاید انعام الحق بھائی آج وہ کتاب سٹڈی کریں گے تو کل گفتگو ہوگی، تو وہ بتا دے کل کس ٹائم وہ تشریف لائیں گے تاکہ پھر گفتگو ہو اور ہم مستفید ہو جائے دونوں کے دلائل سے اور دونوں کی گفتگو سے. لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ انعام الحق بھائی مزید موضوع سے ہر بار ہٹ رہے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا مؤدبانہ اور نہایت ہی احتراماً التماس کروں گا کہ وہ جو آپ کا مدعا تھا اس پر آئیے اور اس سے ادھر ادھر مت جائیے. جزاک اللہ خیرا فی الدارین. دیکھیں محترم، جو ہمارے بھائی ہیں ایک اور دوست ابھی جنہوں نے یہ 38 سیکنڈ کی آڈیو ڈالی ہے، نام نہیں جانتا، تو مجھے لگتا ہے کہ انعام الحق صاحب اب شاید آئیں گے نہیں، اور نہ ہی ٹائم بتا رہے ہیں، کافی دیر ہو گئی انتظار میں ہے سب. بہرحال آپ بھی تھوڑا سا ظلم کرتے ہیں ساتھیوں پر، یہ بالکل بھی لائک وغیرہ کے لیے بھی جو ہے آپ منع کرتے ہیں، حالانکہ آدمی اگر خوش ہوتا ہے کسی کی آڈیو سے تو اس پر پھول ہیں یا کیا نام لائک کا جو یہ ہے سب بنے ہوئے ہیں، ان چیزوں کو تو استعمال کی اجازت ہونی چاہیے. اور یہ انعام الحق صاحب جو ہیں ہمیشہ ہمیشہ موضوع سے بھاگنے کی فراق میں ہیں، حالانکہ جس چیز کو انہوں نے ثابت کیا، جس چیز کو انہوں نے جھوٹ کہا اور یہ کہا کہ انسان سے بعید ہے، یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی انسان سے، اسی چیز کو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ علم میں اور اضافہ کرے، شہاب بھائی نے اسکین لگا کر بڑے بڑے محدثین سے، سقہ لوگوں سے، ضبط لوگوں سے جو قرآن و سنت کے ماہر ہیں ان سے، اور اسکین لگا کر ثابت کیا. اگر یہ واقعہ جھوٹ اور سب کچھ ہے اور اس کی وجہ سے حضرت زکریہ رحمۃ اللہ علیہ پر الزامات آتے ہیں تو ان سے بڑے الزامات آتے ہیں تو ان سے بڑے الزامات پھر ان پر آنے چاہیے جنہوں نے 15 دن کا جو ہے واقعات 15 دن کے کوٹ کیے ہیں. لیکن یہ وہاں پر نہیں آئیں گے، نہ وہاں پر کہیں گے، صرف تانا دے کر چلے جائیں گے کہ فضائل اعمال رکھو، اپنے گھروں میں پڑھو، عقیدہ خراب کرو، یہ تانا دے کر جائیں گے بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے خیال میں انعام الحق صاحب تشریف لے گئے، میں دیکھتا ہوں، اگر وہ آن لین ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں، اگر گفتگو ختم کیا ہو تاکہ ساتھی ادھر آ جائے اور گفتگو کر لے، اور اگر ہے ابھی کتاب میں کچھ ڈھونڈ رہا ہے، کچھ مطالعہ فرما رہے تو انتظار کر لے، شہاب بھائی بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیف علامہ توریدی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ، ایسی بات نہیں ہے لیکن میں جو مد مقابل ہے، جو ہمارے بھائی انعام الحق صاحب ہے، میں اس کے جو ہے جذبات کا قدر کرتا ہوں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس لائق سے ہمارے ساتھی کو تکلیف ہو تو ہم اس کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں، باقی ایسی کوئی بات نہیں. ماں کہنا ہے بھی مشکل ہے، میرے پاس اس کا کوئی وہ نہیں ہے، مشکل ہے کہ آپ لائک کرو نہ کرو، لیکن یہ ہے کہ وہ ساتھی ناراض نہ، اس کی قدر کرے، وہ گفتگو کر رہے، شاید وہ مطالعہ فرما رہے، کل انشاءاللہ اس سے گفتگو ہوگی. ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے. جی بالکل اجازت ہے ساتھیوں کو. وہ انعام الحق بھائی آف لین ہے. السلام علیکم دوستو. میں نے کل کیا نام ہے آڈیو ڈالی تھی جب بات ختم ہو گئی تھی اس کے بعد، کہ یہ جو غیر مقلد حضرات ہوتے ہیں نا، بس انہوں نے فضائل اعمال پڑھا اور ختم. میں نے کل بھی کہا تھا ان کو اس کا علم نہیں ہوگا. شہاب بھائی نے جو کتاب نکال کے دی اور جو دلائل دیے نا، انہوں نے یہ کتاب پڑھی بھی نہیں ہوگی، سنی بھی نہیں، ان کتابوں کا نام انہوں نے سنا بھی نہیں ہوگا. بھائی جو غیر مقلد انہوں نے ان کتابوں کا نام سنا بھی نہیں ہوگا، اس لیے بےچارے بے ہوش ہو گئے کتاب کا نام سنتے ہی، حوالے دے دے سر شہاب بھائی کے دلیل کے سامنے، اب ڈھونڈنے میں لگے ہیں. یار کیسے آدمی ہیں، ان کے پاس کچھ رہتا نہیں اور بندے اپنے آپ کو غیر مقلد اور مجتہد بولتے، اپنے آپ کو ان کے پاس کچھ ہے نہیں، علم نہیں، کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے یار، اللہ رب العزت کا بہت لاکھ لاکھ شکریہ، علماء دیوبند کو بہت عزت دی اور بہت علم دیا. اللہ تعالیٰ شہاب بھائی کی عمر کے اندر برکت عطا فرمائے اور ان کے علم کے اندر اور زیادہ برکت عطا فرمائے. سب ساتھیوں نے تقریباً 5 گھنٹے انتظار کیا ہے، اب تھوڑی سی چھوٹ ملی ہے تو تھوڑا سا بچوں کو، اپنے ساتھیوں کو، جو ہمارے دوست احباب ہیں، سب کو اپنے اپنے دل کی بات کہنے دیجئے بھائی، کوئی روکے نہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے. بہت صبر کیے ہوئے بیٹھے تھے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. سب سے بڑی بات تو انعام صاحب کی ہے کہ انہوں نے دن میں بہت مرتبہ وعدہ کیا تھا کہ میں رات میں 10:30 بجے آؤں گا اور بات کریں گے. 10:30 بجے کے بعد سو دیا کہ 11:15 بجے آئے. صحیح، انہوں نے 11:15 بجے ویڈیو آڈیو ڈالی ہے اپنی، وہ بھی ہم لوگوں نے شاہ بھائی کے علاوہ دوسروں نے ریکویسٹ کیا، ان کے اوپر پریزر کرا، جب 11:15 بجے انہوں نے شروع کیا اور 11:15 بجے کے بعد شروع کرنے کے بعد سعودی آ گئے، 11:30 بجے چلے گئے، 15 گھنٹہ بات کر پائے شاہ بھائی سے، اور اس کے اندر بھی کافی دیر گم رہے، صرف کیا نام ہے 45 منٹ میں ان کا کام ہو گیا. دیکھا بھائی آپ لوگوں نے، ٹائم دیکھ لیجیے، اور کل سے پرسوں سے علامہ بن کے کیا بیان کیا ٹیک کیے جا رہے تھے, کتنے بڑے بڑے بیان کیے جاتے, ٹھوکے جا رہے تھے, اب دیکھو کیا حال ہے ان کا. صحیح عثمان بھائی, میں بول رہا ہوں شہاب بھائی, یہ پریشان ہو جائے گا انشاءاللہ, یہ بھی مانیں گے کہ ہاں یار علماء دیوبند کے پاس اللہ نے بہت علم دیا ہے. صحیح ماننے کو تیار ہو جائیں گے, آپ نے جو دلائل دیے ہیں نا ان کتابوں سے, ان کتابوں کو تلاش کر رہے ہیں. مجھے تو ہنسی آ رہی ہے, کتاب تلاش کرنے چلے گئے یار, عجیب آدمی, اب ان کو معلوم بھی نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سلف صالح ان کے اس طرح کے واقعات ہیں. بہت ہنسی آتی ہے یار ان کے علم کے اوپر, تو کہ ان کو اتنا بھی علم نہیں کہ سلف صالح کے اندر ایسا ہوا ہے. عجیب یار, کیا کہوں, بس ابھی کچھ نہیں کہوں گا میں ان کو, بعد میں جب ان کا کام ہو جائے گا اس کے بعد بولیں گے ان کو. السلام علیکم مسعود بھائی, دیکھ لیا آپ نے 11:30 بجے انعام بھائی نے آڈیو ڈالنے کے بعد بتایا بھی نہیں کہ میں کل بات کروں گا, خالی صرف اشارہ کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آج بات کرے یا کل بات کرے, یعنی بغیر بتائے گم ہو گئے. اس کو کیا کہتے ہیں, بھاگنے تو کہتے ہیں اور کیا کہیں گے. جب آپ بتائیے بھائی, ٹھیک ہے میرے پاس, مجھے مشغول ہوں میں, کتاب تلاش کر رہا ہوں میں, مطالعہ کر رہا ہوں, کل بات کریں گے, کم سے کم ساتھی انتظار تو نہ کریں, لیکن چپ چاپ چلے جانا یہ تو چوری کی علامت ہے, اور کیا یہی تو بس کیا کہیں گے یار, یہی تو ان کی علامت ہے بھائی, پہچان لو دوستو. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. السلام علیکم دوستو, یہ انعام صاحب بول رہے تھے من گھڑت بات ہے, قصے کہانیاں, جب انہیں پہ من گھڑت بات ہو قصے پہ بات نہیں کر پائے, اور یہ تین طلاق کا اور حلالے کا مدعا اٹھاتا ہے, وہ تو قرآن سے ثابت ہے تین طلاق کا مسئلہ, تو اس پہ کیا ہوگا ان کا بھائی. ابھی تو ان کے اندر ان کے حکایت اور من گھڑت باتوں کے اندر ان کا یہ حال ہو گیا, اور جب تین طلاق کا مسئلہ آئے گا اس پہ بات کریں گے, تو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا. اس وقت تو یہ اپنی کیا نام اپنے اعتبار سے خود قرآن کی آیت کے منکر ہو جائیں گے. السلام علیکم مسعود بھائی, ارے وہ دن میں بہت چلا رہا تھا نا, کون تھا وہ مظہر تھا, کون تھا وہ, اور ایک وہ نذیر بے عقل, چلو اس کو تو ڈیموئی کر دیا تھا, ان کو سناؤ ذرا یہ کیا نام ہے آڈیو آج کی, تو پتہ چلے گا. وہ بول رہے تھے ہمارے علامہ آئیں گے بات کرنے کے لیے, تو آپ کی بولتی بند کر دیں گے, ہمارے علامہ شیخ آئیں گے انعام الحق صاحب, بہت ڈرائی جا رہا تھا نا وہ انعام الحق سے. اب تھوڑا اس کو ان آڈیو کو تو سناؤ نا, کیا ہوا تمہارا علامہ شیخ, کیا نام ہے انعام الحق کا. السلام علیکم دوستو, کل کا وقت نہیں بتائیں گے, کل تو وہ مشغول ہو جائیں گے, بول دیں گے مشغول ہوں میں آج نہیں بات کر پاؤں گا, ٹھیک ہے نا, چاہے دیکھ لو نا یہی میسج آئے گا ان کی طرف سے, مجھے آج کام ہے یا دوسری جگہ بیزی ہوں میں بات نہیں کر پاؤں گا, بعد میں کروں گا. بس العقل تکفیل اشارہ, عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ آگے کام بات کر پائیں گے نا, بولا صاحب ان سے وقت پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں.